NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema was verrast door de demonstratie bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. Vlakbij dat gebouw ontstond zondagmiddag spontaan een pro-Palestijnse betoging. Halsema schrijft aan de gemeenteraad dat ze opkeek van het volume en de nabijheid van de betogers. Maar volgens haar zijn er geen strafbare dingen geroepen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hamas onmogelijke eisen stelt in de onderhandelingen. Netanyahu sprak met familie van Israëlische gijzelaars. Hij zei dat er weinig schot zit in de gesprekken met Hamas. De vrijspraak van Sanil B. in de Mallorca-zaak leidt tot emotionele reacties. De familie van Carlo Heuvelman, die zwaar werd mishandeld op het eiland, kan de uitspraak in hoger beroep niet bevatten. B. heeft altijd gezegd dat hij niet betrokken was bij de dood van Heuvelman. Op een boot met migranten op de Middellandse Zee zijn zeker 60 mensen omgekomen van honger en dorst, melden hulpverleners. De boot vertrok een week geleden vanuit Libië en was onderweg naar Italië of Malta. Onderweg ging de motor kapot. 25 opvarenden werden gered. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Maarten van den Hoven en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Kan Ajax vanavond in de achtste finale van de Conference League stunten tegen Aston Villa? In Amsterdam werd het 0-0, maar de uitwedstrijd die begint over een half uurtje en daar zijn we natuurlijk bij. En tot die tijd gaan we het hebben over de grootste raket ter wereld, want die haalde na twee mislukte pogingen vandaag de ruimte, maar hij crashte daarna alsnog. En u hoorde net al in de nieuws, de burgemeester van Amsterdam die zegt dat er geen strafbare feiten zijn geweest tijdens de demonstratie bij het Holocaustmuseum. Maar we beginnen bij die wedstrijd in de Conference League. Want PSV ligt sinds gisteren uit de Champions League. En dus, Arman Afsaroglu, is de opvallende situatie dat Ajax zomaar de enige Nederlandse ploeg in Europa is gebleven. Dat in dit seizoen. Hadden we misschien toch niet helemaal gedacht. Laten we het over de opstelling hebben, Arman. Want John van het Schip die mist al een paar weken wat grote namen. En er waren ook wat twijfels over Brian Brobby. Kan hij spelen? Ja, hij speelt wel. Okay. Goedenavond. Ja, hij speelt wel. De andere twee waren niet mee. Die grote namen die al een tijdje geblesseerd zijn, Berghuis en Bergwijn, zijn nog niet in Birmingham en kunnen dus ook niet meedoen. Maar het goede nieuws voor Ajax is dat die andere grote B wel speelt. Brian Brobby in de punt van de aanval. En verder moest hij ook nog het gemis van Tristan Gooyer opvangen. Die pakte rood vorige week tegen Aston Villa in Amsterdam. Hij speelt met Divine Rensch als rechtsback. En Soetalo krijgt weer een basisplaats centraal achterin. Ajax met 5 verdedigers, zoals al een paar weken het geval is, met Kaplan, Hato en Soetalo centraal achterin. En natuurlijk ook met Henderson, die vandaag werd opgeroepen voor het Engelse elftal. Dus voor het eerst dat een Engelsman vanuit de eredivisie is opgeroepen voor het nationaal elftal van Engeland. Hij zit er dus bij, Jordan Henderson. En hij is terug in zijn land. Ik ben ook wel benieuwd hoe de ontvangst voor hem daar gaat zijn. Niet altijd even geliefd meer sinds die overstap vanuit Engeland naar Saudi-Arabië. Maar nu gaat hij dus voetballen in Birmingham namens Ajax tegen Aston Villa. De nummer 4 van de Engelse Premier League. Vorige week ging het in die vijfmansverdediging bij Ajax best wel aardig. Maar het is een beetje Jantje lacht, Jantje huilt dit seizoen in Amsterdam. Hoe liggen die verhoudingen vanavond, denk jij, tussen Ajax en Aston Villa? Nou, inderdaad, vorige week was een van de betere wedstrijden van het seizoen. Gaven niets weg, creëerden zelf ook een paar kansen wel om een doelpunt te maken in de arena. Maar tegen Fortuna was het natuurlijk weer een stuk moeizamer. Wel een ander verhaal, daar moesten ze meer het spel maken. Tegen Aston Villa konden ze ook wat meer reageren. En dat zullen ze vandaag ook wel weer kunnen doen. Aston Villa speelt thuis, is de grote favoriet om door te gaan naar de kwartfinale van de Conference League. En dus zal Ajax vanuit de reactie kunnen voetballen. En dan is er misschien toch wel het een en ander mogelijk. De verwachtingen waren voor dit tweeluik begon ongelooflijk laag. Maar die zijn toch wel een stukje toegenomen sinds die 0-0 in Amsterdam van vorige week. Misschien kan Ajax wel stunten. De laatste twee keer dat Ajax op Engelse bodem een knock-out wedstrijd speelde, won het. En waarom zou dat nu niet kunnen dan in Birmingham tegen Aston Villa? Dat prachtige oude stadion Villa Park, dat afgeladen vol zal zitten voor deze wedstrijd in de Conference League. Nog een minuut of 26 voordat er wordt afgetrapt. En dan horen we het straks uiteraard. Arman, dankjewel. U hoorde het net in het nieuws. Maar de burgemeester Halsema van Amsterdam schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat er tijdens de demonstraties bij het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam geen strafbare feiten zijn gepleegd. Ze beschrijft in een brief van 6 kantjes hoe zij heeft gehandeld afgelopen zondag. En we hebben contact met fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD. Dat is Daan Wijnands, want hij heeft over dit onderwerp een spoeddebat aangevraagd. Meneer Wijnands, goedenavond. Goedenavond. Heeft de uitleg van de burgemeester u meer duidelijkheid verschaft over die gebeurtenissen van zondag? Duidelijkheid denk ik wel. En ik denk dat ze ook een oprechte poging heeft gedaan om die duidelijkheid te geven. Tegelijkertijd kunnen we in de brief ook echt zien dat er op bepaalde plekken een andere afweging had kunnen worden gemaakt. En dat de politie wel degelijk had kunnen optreden om, zoals wij hebben gezegd, die demonstranten een stuk verder op te plaatsen. Zodat de waardigheid van de opening van het museum en de herdenking van de Holocaust wat beter had kunnen worden gewaarborgd. Dus dat laat de brief ook zeker zien. Ja, waar baseert u dat op? Want ik heb het idee, als ik die brief zelf lees, dat mevrouw Halsema een beetje het idee heeft dat dit de enige manier was waarop zij kon handelen. Ja, en dat zijn we dus niet met haar eens. Als het gaat om de demonstranten die om de hoek stonden bij het museum, echt heel kort bij de deur van het museum, dat had een andere manier gekund, omdat het namelijk gaat om een herdenking van de Holocaust. En dat betekent dat ook waardigheid een formeel criterium is om die demonstranten een stukje verderop te zetten. Je wil dat zo'n opening van het museum, de herdenking van die verschrikkelijke gebeurtenis in de oorlog, dat die waardig verloopt. En dat is op deze manier is dat niet goed gegaan. En wij zien in de brief voldoende aanleiding om aan de burgemeester te vragen, waarom heb je er op dat moment niet voor gekozen om die demonstranten een stuk verderop te zetten? Ja. Dat had ontzettend gescheeld in de waardigheid van die herdenking. Ja. Iets anders opvallends uit die brief is dat er geen strafbare uitingen zijn geconstateerd bij die demonstraties. Bent u het op dat punt met haar eens? Nou ja, ik was er niet bij voor het hele programma, dus ik kan het moeilijk zelf controleren. Ik heb wel van allerlei mensen gehoord dat er de meest verschrikkelijke dingen zijn gezegd die ik nu ook niet ga herhalen op de radio. Maar kijk, uiteindelijk om echt strafbare feiten te kunnen optreden, ja, dan moet je er wel bewijs van hebben. Dat is dus niet van alles te vinden. Tegelijkertijd heb ik een hoop mensen gesproken die dat wel zelf hebben gehoord. Ik wil hun, en dat deel ik met de burgemeester, ook echt oproepen. Meld je bij de politie, doe aangifte, dan kan er worden opgetreden. En als er nog foto's en video's zijn die nog niet gedeeld zijn, doe dat vooral. Maar ja, je moet wel bewijs hebben voordat je kan optreden. Ja, maar het is wel opvallend, want afgelopen dinsdag was VVD-staatssecretaris Van den Burg te gast in de Tweede Kamer in het vragenuurtje. En hij zei daar dat er uitspraken gedaan waren als, nou ja, ik noem het toch maar als Judenrouse of kankerjoden. Halsema zegt dat dat niet is geconstateerd. Kunt u dat verschil tussen de staatssecretaris en de burgemeester verklaren? Nee, dat weet ik niet hoe dat precies zit. Ik weet wel dat staatssecretaris Van den Burg dit onderwerp ook zeer na aan het hart gaat. En dat deel ik ook met hem. Maar ook als hij andere informatie heeft die nog niet met de gemeente is gedeeld, wat ik mij op zich niet kan voorstellen, dan zal dat ongetwijfeld nog worden opgevraagd. Nogmaals, als mensen hier bewijsmateriaal van hebben of aangifte willen doen van iets wat ze zelf hebben gehoord, doe dat vooral, want dan kan het Openbaar Ministerie ook handelen. Gaat u de burgemeester wel bevragen ook op dat verschil, nou ja, in ieder geval van de bevindingen over die feitelijkheden tussen het kabinet en de burgemeester? Ja, dat kan, maar voor mij blijft het belangrijkste staan. Kijk, in Amsterdam zijn er ontzettend veel demonstraties. Dat aantal groeit ook. We moeten wel lessen trekken als het moment dat het fout is gegaan. En ik denk dat het hier echt fout is gegaan, dat holocaust-overlevenden langs de demonstranten moesten lopen omdat ze zo dichtbij stonden. Dat ze de meest verschrikkelijke leuzen konden horen omdat ze zo dichtbij stonden. Daar had de burgemeester een andere afweging in kunnen en moeten maken. Daar zal het debat over gaan. Wij sturen op aan dat hier lessen uit worden getrokken en dat dit een volgende keer echt veel beter gaat. Want juist de Joodse gemeenschap die al zo onder druk staat in Nederland en zeker ook in Amsterdam, helaas, verdient die bescherming ook echt van de gemeente. En dat is een verantwoordelijkheid van ons allen. Nou was die demonstratie spontaan volgens Halsema en wettig in die zin, als wettig beoordeeld. Er was ook niet de capaciteit om daar heel erg op in te grijpen. Dan zou je zeggen dat is op zich best logisch. Wat had ze dan anders kunnen doen volgens u? Nou ja, wat ik net ook al zei, ze had wel degelijk die demonstranten een stuk verderop kunnen laten zetten door de politie. Dat was toegegeven waarschijnlijk niet makkelijk geweest, maar het had wel gekund. En je moet ook bestuurlijk lef hebben, zeker als burgemeester van Amsterdam. Er zijn ook voorbeelden van ook burgemeester Van der Laan bijvoorbeeld, die een demonstratie met lawaai een stuk verderop zetten om de herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark te beschermen. Dus er is wel precedent. En enkel zeggen, we houden ons aan de grondwet. Ja, nou, nogal wie dus dat iedereen zich houdt aan de grondwet. Maar je moet ook bestuurlijk lef hebben en het wettelijk kader zo ruim mogelijk inschatten. En dan had die demonstratie wat ons betreft wel degelijk kunnen worden verplaatst. Maar de inschatting kan ook zijn, we hebben eigenlijk te weinig politiepersoneel op de been om dat een beetje ordelijk te doen. En dan is dit weliswaar vervelend, maar misschien de minst vervelende oplossing. Anders dan loopt het helemaal uit de hand. Nou ja, voor het laatste, dat denk ik niet. Want de keuze had echt anders gemaakt moeten worden. Maar je hebt op zich gelijk. Politiecapaciteit is in Amsterdam een probleem. Er zijn steeds meer demonstraties. En die mobiele eenheid die daar optreedt, die zit niet de hele dag koekjes te bakken. Dat zijn gewoon wijkagenten die in de wijk actief moeten zijn. En die worden daar uitgetrokken om ME'er te zijn. En hoe meer van dit soort demonstraties en rellen er plaatsvinden, hoe minder agenten in de wijk kunnen zijn. Dus dat is nog een groter probleem. Zeker. Maar is het een risico, of was het een mogelijk risico, dat als de politie wel had ingegrepen, dat een grotere verstoring van de herdenking had betekend? Nou, dat weet ik niet. En de burgemeester schrijft in die brief ook dat die demonstratie spontaan was. Dat durf ik inmiddels ook al enigszins te betwisten. Want ik heb van meerdere mensen berichten gehoord dat die gewoon op sociale media werd aangekondigd. Ja, en ik geloof ook al deze zender is erover gesproken voordat die demonstratie plaatsvond. Dat had iedereen het kunnen weten als het bij jullie op de zender is geweest. Maar dan is kennelijk de informatiepositie van de gemeente niet goed. En ook dat is iets waar de burgemeester wel verantwoording over moet afleggen. Want als je weet dat dit gebeurt, dan had er van tevoren dus zeker kunnen worden opgetreden. Ja. Nu is er natuurlijk de afgelopen dagen wel veel kritiek geweest op het handelen van de burgemeester. En u heeft ook niet voor niets een debat over deze zaken aangevraagd. Als u deze brief nu leest, stemt het u dan iets milder uw oordeel over haar optreden? Nou, ik denk dat de burgemeester heeft aangegeven hoe zij heeft getracht te handelen. Wat blijft staan is dat er op dit punt van die demonstratielocatie echt een andere afweging had moeten worden gemaakt. Ik weet dat de burgemeester een groot hart heeft voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap. En dat deel ik ook enorm met haar. Maar dit is gewoon niet goed gegaan. Mm-hmm. En dit gaat om een groep mensen, de Joodse gemeenschap, die zich echt onveilig voelt na de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober. En zij verdienen de steun van de voltallige gemeente en ook van de burgemeester. Die wil ze ook gaan geven, maar dat betekent ook dat je het verleden in het ogen moet durven kijken. En wat er afgelopen zondag is gedaan onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester is gewoon niet goed gegaan. Dat moet veel beter en die lessen moeten getrokken worden. Oké, dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Daan Wijnands was dat van de VVD in Amsterdam. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human or are we dancers? Sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human? human. Na twee mislukte pogingen was het vanmiddag eindelijk raak voor Elon Musk's SpaceX-raket. De grootste raket ter wereld. En die raket werd na twee eerdere mislukkingen dus succesvol gelanceerd. En vloog naar 200 kilometer hoogte. 5, 4, 3, 2, 1. Hot staging confirmed. Boosters now making its way back. Scene 6 engines ignited on ship. Kate, we got a Starship on its way to space and a booster on the way back to the Gulf. Oh man, I need a moment to pick my jaw up from the floor because these views are just stunning. Ja, daar ging die. We gaan erover praten met astrofysicus Mark Klein-Wolt. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben een kleine vertraging op de lijn. Hij ging 200 kilometer hoog. Dan ben je officieel in de ruimte. Ja, dat is als je voorbij de 100 kilometer bent, dan ben je in principe in de ruimte. Dat is wat we afgesproken hebben. En dan heb ik wat beelden van die raket gezien vanmiddag, maar dat ding is enorm. En ook zelfs voor een raket echt enorm, toch? Het is de grootste raket die we ooit gebouwd hebben. En het is ook het grootste object dat we ooit in space in één keer gelanceerd hebben. En wat dus rondgevlogen heeft. Dus dat is nogal een prestatie. Het is echt een enorm ding. Nou ging het de vorige twee keer ging het fout bij die lancering. Ja. Wat deden ze deze keer anders? Of wat was er deze keer anders waardoor het wel lukte? Nou, de vorige keer explodeerde die, dus dat is dan zeg maar... Ja, ging niet liet dat ontploffen, dat snap ik, maar waar zit dat in? Nou, kijk, wat ze bij SpaceX heel veel doen is dat ze dit soort testvluchten maken en daar dan het liefst op zoek gaan naar dingen die fout gaan, zodat ze kunnen verbeteren. En de vorige keer was er ergens een lekkage waardoor brandstof weglekte en door het boel ontplofte. Nou, die lekkage is bijvoorbeeld opgelost en andere dingen zijn ook verder opgelost en beter gemaakt. En ja, iedere keer worden die raketten beter en komen ze een stukje verder. En nu hebben ze dus, is die hele vlucht bijna helemaal goed gegaan. Dus ze hebben een stuk gevlogen. Alleen bij de landing is het dus niet helemaal gelukt zoals ze zouden willen. Maar die landing hebben ze los van een andere vlucht ook al een keer laten zien dat ze dat kunnen. Ja, want bij die landing, ze hebben hem nu ergens... Hij moest eigenlijk in de zee storten en daar vernietigd raken. En hij is nu al in de lucht, hebben ze hem laten ontploffen, hè? Ja, dat is al eerder misgegaan. Maar dat is soms dan beter om dat te doen als ze zien dat er iets misgaat. En soms ontploft hij uit zichzelf. Dat is, dat klinkt heel gek als je zoiets moois en groots bouwt. Maar ja, het gekke is, ze hebben dit dus nu gedaan. En in principe zou SpaceX, als ze zouden mogen, morgen weer zo'n vlucht kunnen doen. Dus dan moet je voorstellen dat daar gewoon een rij aan dat soort raketten staat die gewoon gelanceerd kunnen worden. Ja, nou heb ik het geld niet, maar het klinkt mij ook niet als een heel efficiënte manier om naar elke keer zo'n raket maar gewoon te lanceren en dan maar te kijken wat er niet goed aan is. Nou, zij kunnen dus, wat ze doen is, produceren die raketten dus in bulk, in grote hoeveelheden. En daardoor kunnen ze de kosten drukken. En als je dat dus vergelijkt met bijvoorbeeld heel lang kleine onderdelen testen en op papier van alles uitrekenen en testen. Dat proces duurt ook heel erg lang, kost ook heel veel geld. En dit, doordat ze op slimme manieren dingen produceren en ook heel veel dingen weer hergebruiken, kunnen ze dus veel vaker vluchten maken en veel vaker testen en daar dus van leren. Dat is hun filosofie. Het lijkt te werken. Oké, maar hoe verwerken ze die lessen dan weer in een nieuwe raket die gelanceerd moet worden? Want als die al van de lopende band is afgekomen, kun je geen aanpassingen meer doen, lijkt me. Dat klopt. De raket die er nu staat, die is trouwens waarschijnlijk niet helemaal hetzelfde als degene die ze nu hebben gelanceerd. Die is alweer verbeterd ten opzichte van de vorige versie. Want ze doen ook testen zonder dat ze vliegen. Dan zien ze ook dat de dingen beter kunnen of moeten. Nu gaan ze aan de hand van deze lessen weer een nieuwe generatie maken. En die dus weer beter wordt. Dus ze gaan die lessen langzaam gewoon in het proces, in het productieproces inbouwen. Wat ze ervan leren en het dus zo steeds beter maken. Oké, nou ja, dan financieel kan het dus blijkbaar uit. Maar is het wel ethisch? Want ik kan me ook voorstellen dat er ontzettend veel rotzooi terug naar de aarde stort. Ja, En dat is waar. Het is wel zo dat al die troep die valt, al die rotzooi, zoals je het zegt, die wordt weer opgevangen en hergebruikt. En het uiteindelijke doel van SpaceX is dat alle onderdelen die ze maken weer hergebruikt kunnen worden. Dus normaal gesproken zou de booster en het Starship weer terug landen op aarde. Even een opknapbeurt krijgen en dan weer ver kunnen. Maar dat gaat niet net op, als je met de bus gaat. Ja, maar dat gaat niet op als die verbrandt in de dampkring, neem ik aan. Nee, dan werkt het iets minder goed. Ja. Hoe gaat SpaceX hier uiteindelijk geld aan verdienen? Er zijn heel veel plannen om bijvoorbeeld naar de maan te gaan. Vanuit bijvoorbeeld Amerika, vanuit NASA, vanuit Europa, waar ik zelf bij betrokken ben. Voor wetenschap, maar ook voor exploratie. Dus mensen naar de maan brengen. SpaceX heeft een contract met NASA om dat soort vluchten te gaan leveren. Het is zelfs zo dat ze pas nog een... vorige maand nog een landing naar de maan geweest met een NASA-missie. Waar collega's van ons uit Amerika ook bij betrokken waren. Ik zelf ook half bij betrokken ben. En dat was ook met een SpaceX-raket. En dat is een contract wat ze krijgen van NASA, waar ze de volledige eindverantwoordelijkheid hebben. Dus zij moeten gewoon zorgen dat ze daar komen, van A naar B. Daar verdienen ze gewoon geld aan. Dat is gewoon hun businessmodel. Hoeveel raketten gaan ze nog oproken en op laten neerstorten totdat ze op de maan staan? Voordat de Starship op de maan gaat staan, denk ik dat er nog wel een aantal misvluchten zullen zijn en raketten gaan exploderen. Ik vind het moeilijk inschatten hoeveel, maar een stuk of 10, 20 misschien. Dus misschien geen gekke schatting. Nog even in ieder geval. Ja, ik denk het. Mooi, bedankt. Astrofysicus Mark Kleinwold, deels dus betrokken bij die enorme raket, die SpaceX-raket van Elon Musk. Morgen dan begint in Rotterdam, in Ahoy, het WK Short Track. En daar geldt Jens van het Woud als de belangrijkste troef bij de Nederlandse mannen. Al hing het er nog wel even om of hij Ahoy wel zou gaan halen, want een enkel blessure speelde hem de afgelopen maanden parten. Een speciaal gemaakte schoen moet de enkel ontzien en van het Woud het komend weekend naar de medailles leiden. En dat horen we in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het enkelgewricht vormt de verbinding tussen voet en onderbeen. Rondom het enkelgewricht zitten enkelbanden, pezen en een gewrichtskapsel. Het heeft wel wat van een medisch bulletin, de ontwikkeling van de enkelblessure van Jens van het Woud. Opgelopen bij een confrontatie op het ijs van Seoul. Ze zijn hard gevallen. De diagnose, een kneuzing en verrekte banden, dat was in december niks aan de hand voor het WK, dacht Jens. Ik had niet gedacht dat het zo lang zou kunnen duren. Ik heb geen moment gedacht van nou, ik haal het WK niet. Ik dacht zelfs dat ik gewoon het EK en WK of World Cups weer zou halen. Dat bleek toch even tegen te vallen. Tijdens het EK probeerde hij in januari de last van de enkel te halen met een huistuin- en keukenschaatsschoen. Geen succes, maar een overstap naar zijn vertrouwde schoen was dat ook niet. Conclusie, einde toernooi. Ik ben klaar, te veel pijn. Het is de enkel waar de schoen wringt. Nu wil het toeval dat de Nederlandse ploeg een vakman in de geledingen heeft die het oude ambacht van schoenmaker verstaat. Het oppennen op de list. De afdeling onderwerk. Kip Carpenter, what's in the name, kon een schoen op maat maken voor Van het Woud. Geheel door hem vervaardigd. Built boots for a living, dus dat kwam wel echt even goed uit. Oranje aan de buitenkant, maar van binnen helemaal ingericht op de gekwetste enkel. Hier, precies waar mijn enkelbot tegenaan zit, is een soort van kussentje geworden. En dat neemt een hoop druk weg dan? Ja, het zorgt dat de druk niet precies op één plek duwt op mijn enkel, maar vooral wat meer eromheen zit. Dus eigenlijk verdeelt het de druk. Hoe nou luistert dat trouwens? Oh, nou, hij zit wel echt heel strak nu. Maar dat is ook goed, want het probleem was ook omdat hij is heel zwak. Dus ik had de hele tijd dat mijn enkel naar binnen viel. En ja, als je vol door de bocht gaat, dan wil je dat natuurlijk niet hebben. Dus het is eigenlijk gewoon een heel stabiel blok carbon wat op mijn poot zit nu. Ja, maar zonder dat het dus te veel druk geeft. Ja, nu door dat foam is het heel goed verdeeld. Dus eigenlijk heb ik geen last van die kneuzing. Door een goede warming-up en verantwoorde training vermindert de kans op blessures. Eventueel kun je een stevige zwachtel aanbrengen rondom het enkelgewricht. Ik moet wel voor de training altijd even mijn enkel intapen, zodat die wat stabieler wordt. Ik doe de hele tijd oefeningen nog steeds, maar ik heb niet echt pijn of zo meer. Maar je voelt nog wel, omdat je moet intapen, dat die enkel nog niet helemaal 100% is? Nee, ja, het is wel gewoon die banden zijn nog steeds verrekt, dus het is gewoon zwak. En ik ben al vanzelf hypermobiel, helemaal mijn enkels. Okay. Dus ze waren al wat zwakker dan meestal. Dus ja, het is gewoon echt niet sterk, mijn enkel. Maar door de combi van deze schoen en de tape hou ik het nu wel vol. Dus het is eigenlijk een blessure waarmee je een soort van bekend bent vanwege die hypermobiliteit. Ja, ja, dus hypermobiliteit is altijd wel een beetje zwak enkels, maar het heeft me ook heel vaak gered met valpartijen. Dus, oh ja, hoe zit dat dan? Nou ja, omdat mijn enkels een beetje meer bewegen dan normaal, dan is het grote kans op een breuk als ik dat niet heb. Vooral hoe ik de laatste tijd aan het vallen ben in training, er zijn best wel veel vaak enkelbrekertjes, maar door die hypermobiliteit niet, gelukkig. Sluipt er ergens ook iets van angst in of voorzichtigheid in, zeg maar? Nou, in het begin was ik, vooral omdat ik een beetje door mijn enkels zakte, was ik een beetje... niet per se bang op topsnelheid, maar ik dacht er wel over na van dat ik de bocht misschien anders moest aansnijden, waardoor ik juist in nog meer onbalans kwam. Maar nu, omdat ik ook gewoon met mijn mes, mijn schoenen en alles aanpassingen heb gedaan, heb ik echt wel hard kunnen rijden weer. Dus nu is de zelfvertrouwen helemaal terug. Dat zei Jens van het Woud. En morgen dan gaat dat WK Shorttrack dus van start in Ahoy, Rotterdam. En dat toernooi is het hele weekend te volgen, ook hier op NPO Radio 1. En wat hier de hele avond straks te volgen is, is de wedstrijd tussen Aston Villa en Ajax. We zijn een beetje aan het warm draaien. Om 9:00 wordt er afgetrapt in Birmingham. Zo dadelijk uitgebreid verslag van die wedstrijd. Maar er zijn al een aantal wedstrijden gespeeld in Europa. Begin in de Europa League. Rangers en Benfica werd 0-1. Eerste wedstrijd was 2-2, waardoor Benfica zich heeft geplaatst voor de kwartfinale. AC Milan won met 3-1 van Slavia Praag. Had de eerste wedstrijd ook al gewonnen in Milaan. Tijani Reinders die bleef daar de hele wedstrijd op de bank. In Spanje werd er gevoetbald. Villarreal tegen Olympique Marseille eindigde in 3-1. Nadat het eerst 0-4 was geworden in Marseille. Dus dat is ook de ploeg die zich heeft geplaatst voor de volgende ronde. En nog een Engelse ploeg is ook door naar de volgende ronde. West Ham United, vorig jaar winnaar van de Conference League. Die wonnen met 5-0 maar liefst van Freiburg. Oud Ajax-lid Kudus die scoorde daar 2 keer. En de Conference League, dat fijne toernooi met al altijd toch verrassingen, omdat het wat kleinere ploegen in Europa zijn. Daar speelde Fenerbahçe tegen Union Saint-Gilloise, de Belgische ploeg. De Belgen die wonnen met 0-1. Nu werd het 3-0 voor de Turken. Die staan in de kwartfinale van de Conference League. Fiorentina speelde tegen Maccabi Haifa 1-1. Een wedstrijd werd 4-3, dus de Italianen zijn ook door. PAOK Saloniki tegen Dynamo Zagreb eindigt in 5-1. Dynamo won thuis met 2-0, maar dat doet er dus niet meer toe. Want PAOK is door en Victoria Pulsen tegen Servet uit Zwitserland werd 0-0. Heenwedstrijd was ook al zo'n fijn duel, werd ook 0-0. En dus is de verlenging daar bezig. En dat zijn dus ook de mogelijke tegenstanders van Ajax. Mochten ze het gaan halen in die wedstrijd tegen Aston Villa. Wat sprak je dat prachtig uit. Union Saint-Gilloise. Ik zeg altijd gewoon Sint-Gilles, lekker plat. Op zijn Frans. Aston Villa op zijn Engels tegen Ajax op zijn Nederlands. We gaan die wedstrijd volgen na 9:00. Tot zo. Kent u Papieren Vrienden? Hoogleraar Nederlandse literatuur in Berlijn Jan Konst heeft ze. Hij stelt ze aan ons voor. En het is boekenweek of het is het niet. Mark Schavers is er, biograaf van Hugo Claus. Over de taalschat, het verdriet van België. Alex Bogers over schrijverschap in De Schrijver als Samurai. René Appel bespreekt de TNA van Mensje van Keulen. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennis maken. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Hij is er weer, de Mandemakers Marathon. Tot en met 24 maart krijgt u 10% korting op al onze keukens en maakt u iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10:00 s'avonds. Dus kom snel even binnenlopen bij Mandemakers, het huis van keukens. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. AWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadsticker niet los. Mijn auto start niet meer.

Goedenavond, daar zijn we weer. Het is 9 uur geweest. Ajax is tegen Aston Villa op jacht naar een plek in de kwartfinale van de Conference League. 4 minuten geleden is er afgetrapt in Birmingham. En we gaan snel naar Arman Afsaroglu en Jeroen Elsof. Het is sfeervol op Villa Park. Ruim 40.000. En het staat nog 0-0. Dat is ook de uitgangspositie naar de wedstrijd in Amsterdam. Waar iedereen zo tevreden over was. Als je tenminste een Ajax hart had. Want zo zag het er eindelijk een keer solide uit. Ajax gaf weinig weg, creëerde wat kansen. Alleen er volgde al snel weer een klap tegen Fortuna Sittard. En nu is het ook slordig als Ramai de bal zomaar in de voeten van zijn tegenstander speelt. Maar dat loopt dan voor Ajax goed af. Watkins doet er weinig mee. Ramai, ja, die scheldt dan een van zijn centrale verdedigers nog eventjes verrot, om het maar even zo te zeggen. Terwijl hij toch zelf een belachelijke bal geeft op Soetelo. Nou, het loopt goed af. Het is onnauwkeurig. Hij coacht Hato. Het staat 0-0. Van Schip kijkt bedenkelijk. Er is nog niets aan de hand op een avond waar Ajax hoopt dat het de kwartfinale van de Conference League kan gaan halen. Tegen de ploeg die toch een groot kans hebben is om dit toernooi te winnen. Aston Villa, de nummer 4 van de Premier League, kreeg wel te maken met een slechte generale repetitie. Want werd verslagen met 4-0 door Tottenham in een belangrijke gevecht om de vierde plaats in Engeland. Die recht geeft op het spelen van Champions League voetbal volgend seizoen. Ze staan nog wel vierde, maar ze voelen de hete adem van Tottenham inmiddels wel in de nek. Aston Villa, getraind door Unai Emery. Succesvolle Spanjaard die vooral in de Europa League grote triomfen boekte met clubs als Sevilla en Villarreal. Balbezit voor Ajax, voor Ramai. Die opbouwt nu een betere paas, verzendt aan het adres van Rens. Rens naar Henderson, terug in Engeland, terug ook in het Engels nationale elftal. En daar horen we al voorzichtig gefluit op het moment dat Henderson aan de bal is. Want hij is niet geliefd daar sinds hij de overstap maakte naar Saudi-Arabië, die maar een half jaar duurde. Daarna weer terug naar Europa, naar Ajax. En dus niet uit de picture verdwenen van Gareth Southgate, die hem gewoon weer heeft opgeroepen voor het nationale elftal. Soetalo nu achterin, die de bal heeft gespeeld naar Kaplan. Geduldig en niet meegaan in het pingpongen. Dat was de boodschap van John van Schip. Dat zal ook de boodschap geweest zijn aan zijn spelers. Ajax moet het geduld opbrengen om niet in een energieke wedstrijd te geraken. Dat wat Villa natuurlijk graag wil, vooruit met een hoge intensiteit. Waarmee het ook succesvol is. Al zit het wel in moeilijke weken in de Premier League. En kreeg het een enorm pak slaag dit weekend tegen Spurs. Het staat inderdaad, zoals Arman zei, nog vierde. Maar dat worden voor Villa spannende weken. Die vierde plek is veel belangrijker, denk ik, dan dit toernooi. Al heeft dit toernooi wel aanzien. En dat zagen we door de Engelse winnaar van de vorige editie. De bal is in de voeten van Emiliano Martinez. En reden om niet het te laten aankomen op strafschop aan het einde van de avond. De doelman van de Argentijnen, we weten wat hij kan. En dus zal Ajax proberen toch aan scoren toe te komen ergens in deze wedstrijd. Maar voorlopig hebben we nog geen kans gezien. We zijn 7 minuten onderweg. Heeft Villa de bal, heeft Ajax hem nu, omdat Henderson een vrije trap heeft genomen. En is het een beetje, ja, aftasten. Het is niet zo'n vlammend begin als we gisteren zagen in Dortmund. Ramai heeft wel wat moeite, want die levert niet voor het eerst nu zomaar een bal in. En dus kan Villa vanaf de rechterkant aanvallen. Paas is niet goed, waardoor Sosa onderschept. Paas op Matty Cash, de rechter vleugelverdediger die uitkomt voor het Poolse nationale elftal, die nu ook de ingooi mag nemen. Matty Cash die zoekt naar afspeelmogelijkheden. Leon Bailey is daar in de buurt. Maar de bal wordt niet goed gegooid. En Sosa kan wegwerken. Een paar wijzigingen bij Aston Villa ten opzichte van het weekend duel tegen Tottenham. 4 andere spelers. Bij Villa is natuurlijk ook 1 speler geschorst. Konza kreeg rood vorige week tegen Ajax. Waar Gooyer ook rood kreeg. Die wedstrijd eindigde in 10 tegen 10. Die twee zijn er dus sowieso niet bij. En er staan er ook een heel wat op scherp. Met name bij Ajax. Hato, Rens, Brobby onder andere. Die zijn bij een gele kaart gezien. Voor de eerste van een eventuele kwartfinale wedstrijden. Bal nu naar Kaplan. Bij Ajax achterin dus. Is goed begonnen aan zijn Ajax tijdperk. Want de eerste 2 jaar was hij geblesseerd. Maar nu hij er eenmaal in staat, speelt hij eigenlijk best aardig. Iets ongelukkiger dit weekend tegen Fortuna. Maar nu weer in de basis. Linsson gevonden. Linsson terug naar Henderson. Henderson dan weer naar Linsson aan de rechterkant. Er wordt gevraagd om de bal bij Ajax voorin. Maar hij wordt niet gegeven. Wel de ingooi van Ajax. Henderson mag gooien. Kan hij dat ook snel doen? Nee, dat wordt voorkomen. En dus duurt het allemaal iets langer voordat Ajax die bal weer naar voren kan krijgen. Hij gaat zelfs niet naar voren. Hij gaat achteruit naar Soetelo. 9e minuut in dat prachtige stadion uit 1897. Een van de meest traditionele Engelse voetbalstadions die er nog over zijn. Villa Park, thuishaven van Aston Villa. Het stand is dus 0-0. Ja, 127 jaar oud. Het valt een beetje stil. Ze zijn even rustig gaan zitten, de Engelsen. Ze zien ook dat Ajax de bal heeft en die heel kalm en rustig rondspeelt. Ajax probeert echt het tempo uit de wedstrijd te halen, uit de openingsfase. Omdat Villa toch meestal stormachtig wil beginnen. Maar dat heeft Ajax nu redelijk voor elkaar. Dat lukt in elk geval niet. De lange bal die gaat aan de linkerkant naar Taylor. Gaat over de zijlijn, want is niet op maat. En dus levert Ajax eigenlijk gemakkelijk in. En dan zien we Cash, die rechtsback, die gooit. 5 wijzigingen in vergelijking met de wedstrijd in Amsterdam. 4 dus in vergelijking met de wedstrijd van Villa afgelopen weekend. Waarin het zelfs een beetje in de formatie aan het rommelen was. Ze speelden met 5 achterop ook. Misschien dat ze wat oefenden tegen dit Ajax. Want ook nu zie je er soms 5 op lijn. Maar dat is meer omdat Ajax ook op die manier het systeem heeft neergezet. Taylor. Taylor tikt hem terug naar Manswerk. Manswerk op zijn beurt terug naar Hato. Hato naar Captain Henderson. Dat hoort u via het gefluit van de toeschouwers. Soutalo heeft hem opgehaald. En Henderson doet hetzelfde. Speelt hem naar de linkerkant, naar Hato. Ja, toch lang balbezit voor Ajax nu. Maar niet echt diep op de veldhelft van Aston Villa. Ik weet niet of dit een wedstrijd gaat worden met een spetterend aantal kansen in het openingsgedeelte. Want het is echt heel geduldig en heel voorzichtig. Zoals Ajax ook speelt. Wel nauwkeurig aan de bal. Want het gaat qua rondtikken vrij aardig. En nu is het ook de vraag of Ajax een keer over de middenlijn komt. Maar dat lukt uiteindelijk niet. Nee, balverlies door Brobbey. Maar Ajax heeft de bal ook snel weer terug via Brobbey. Die krijgt dan een aanslag te verwerken. Dat is al direct een eerste gele kaart voor Morgan Rogers. Morgan Rogers, die 21-jarige Engelsman. Die daar rechts in de aanval speelt. En die komt gewoon te laat en raakt Brobbey vol op de enkel. Niet goed getimed deze tackle. Ja, en hij zegt wel dat hij de bal raakt. Dat vind ik altijd zo mooi aan Engelsen die een enkel eraf hakken. Ik speel toch ook een stukje bal. Maar het gaat er ook om wat hij nog meer meeneemt. Ja, hij speelt ook wel de bal. Maar hij speelt ook een stukje Brobbey. Geel doet voor Rogers. Die kon hem hebben. Alleen McGinn staat daar op scherm bij Aston Villa. En dat was niet te maken van de overtreding. Vrije trap genomen door Ajax. 11e minuut. Veel balbezit op de helft van Ajax zelf. Nu Rens voorin. Die moet in een wat aanvallendere rol spelen. Daar rechts in de verdediging. Maar dus ook in aanvallend opzicht wordt hij betrokken bij de aanvallen van Ajax. Het schot van Manswerk. Dat gaat een metertje naast. Nou ja, Martinez pikt hem op. Anders was hij naast gegaan. Ja, was ook niet echt een heel krachtig schot van Manswerk. Het was echt een rolletje. Begrijp niet precies waarom Martinez duikt. Dat zal hij een beetje doen voor de foto misschien. Dat is altijd aardig om een mooie foto, een mooie poster van zo'n wedstrijd op de slaapkamers te hebben hangen. Wellicht later. Martinez is natuurlijk een showkeeper, maar wel een hele goede. Nu komt hij snel zijn doel uit. Trapt hij naar zijn aanvallers die de bal niet echt onder controle krijgen. Want laten we wel wezen, Villa heeft het ook nog niet echt goed voor elkaar. Maar komt nu met McGinn wel eens naar voren. Snel naar voren. Brede paas wordt onderschept door Sosa met een slijding. En zo ziet de captain van Aston Villa die paas niet aankomen en gaat het terug naar de centrale verdedigers. Brobbey wacht. Ajax wacht een beetje zo rond de middenlijn. En ze zet zeker niet vol druk. Zoals PSV dat bijvoorbeeld wel probeerde bij Dortmund. Maar dat mislukte. Ajax kiest veel meer. Dat weten we voor het afwachten en het mikken op kansen in de omschakeling. Omdat Ajax natuurlijk kwetsbaar is gebleken op het moment dat het wel druk zet. Dat is het hele seizoen al een probleem. En dus doet Van het Schip het op deze manier dat dat in de thuiswedstrijd redelijk succesvol was. Als het gaat om het tegenhouden van kansen voor Aston Villa. Het is eigenlijk een behoorlijk saaie openingsfase. En dat vindt Ajax denk ik niet heel erg. 13 minuten zijn we onderweg. Tempo ligt uitermate laag. Zeker als je weet dat er ook een Engelse ploeg meedoet. Ramai heeft hem nu, krijgt hem terug. En het staat dus nog 0-0. En 0-0 was het ook in Amsterdam. Grootste kans daar was voor Taylor. Prachtige redding van Emiliano Martinez. Voorkwam het doelpunt voor Kenneth Taylor. Die dit weekend nog scoorde tegen Fortuna. Ajax speelde dus 2-2 gelijk. Dat is een enorme tegenvaller na dat goede optreden in Amsterdam. Maar vorige week was het goed in Europa. En daar houdt Ajax zich aan vast dat het in Birmingham misschien ook wel zo goed kan gaan. Duel tussen McGinn en Taylor. En die laatste houdt toch nog het meest vast eigenlijk. Die McGinn toch wordt de overtreding toegekend aan Ajax. En dat betekent dat Villa de vrije trap krijgt in de 14e minuut. 0-0. Geen Zaniolo ook bij Villa overigens. Die is ook geschorst na gele kaart van vorige week tegen Ajax. Zo ontbreken er her en der wel wat spelers. Belangrijkste man bij Villa om in de gaten te houden is Ollie Watkins. Geweldige speler, maakte veel goals. En is echt gevaarlijk voorin. Overtreding nu van Manswerk. Die gaat ook geel krijgen. Ja, deze scheidsrechter uit Israël, Orel Grinfeld, houdt het kort in de openingsfase. 2 overtredingen, 2 keer geel. 1 keer dus voor Villa en nu ook 1 voor Ajax. Manswerk stond niet op scherp. Het is best een pittige overtreding. Nou, moet je kijken, zijn rechter. Hij gaat voor die bal, maar is daar, kan er nooit meer bij. En raakt echt wel een flink stuk ook van zijn tegenstander. Terecht de gele kaart voor Manswerk. In dat opzicht is het 1 tegen 1. Als het gaat om doelpunten is het 0 tegen 0. Ja, we hebben trouwens nog naast die cons aan schorsing aan de kant van Aston Villa. Dat is Saniolo, die is er ook niet bij. Die Italiaan die gehuurd wordt. En best doelpunten kan maken. Maar vanavond zal hij dat dus niet doen. Als er een vrije trap komt. We wachten van Bailey. Die kijkt naar de lange mensen die ongetwijfeld voor het doel zich gaan melden. Pau Torres zal daar staan. Diego Carlos zal daar staan. En ook Moreno kan aardig koppen. Is zien of een van die spelers bereikt gaat worden. Van Aston Villa. Torres inderdaad daar scherp. Daar komt die voorzet. En daar komt de goal. Nee, want een teenlengte komt hij tekort. Moreno, niet met het hoofd dus. Maar hij komt inglijden. Daar gaat Ajax wel heel gemakkelijk met de ruimte om. Want die van Villa komen akelig vrij bij de tweede paal. Het loopt goed af. Henderson klapt. Ramai schrikt denk ik heel erg. Maar de bal ploft uiteindelijk net voorlangs. Dat was toch een kansje voor Aston Villa. Maar het blijft in die openingsfase. Want daar zitten we nog steeds in. Een kwartier onderweg. 0-0. Hato speelt hem naar Ramai. En die heeft weer te veel tijd nodig. Krijgt dan ook een flinke tik. Omdat Watkins denkt, daar kan ik misschien nog bij. Die loopt door op die keeper. Maar Ramai is een bron van onrust in die openingsfase. Het is best wel een... Zijn knie, jongen. Ja, ik kijk naar die Watkins. Die maakt eigenlijk de overtreding. Maar hij heeft ook heel veel pijn. En inderdaad... Hij gaat geel krijgen, Watkins. Hij voelt aan de knieën. Ja, jij bent bang voor een kruisband. Ja, dan ben ik heel erg bang voor Het ziet er echt niet goed uit. Het ziet er heel slecht uit. Watkins schreeuwt het uit van de pijn. En ziet hier heel veel gebeuren. En ziet ook misschien wel heel veel aan zich voorbij gaan. En ziet ook misschien wel een heel lang proces voor zich van revalideren. Het ziet er niet goed uit voor de ster van Aston Villa. Die doorloopt op de keeper. Een overtreding begaat, maar zichzelf daarmee ernstig lijkt te blesseren. Ollie Watkins... Oh, wat naar voor hem. Shirt voor zijn ogen. Grote emoties. Nee, het is klaar hoor. En het is klaar voor Watkins. Hij is heel emotioneel, heeft heel veel pijn. We hebben nog geen herhaling gezien van dit moment. Maar ik denk dat hij heel erg verkeerd, we gaan het nu zien, terechtkomt op het been. En het is echt een hele merkwaardige. Dat been blijft hangen op het moment dat hij die sliding inzet. En die komt in zijn knie, dat zou nog wel... Op de voet van Ramai, dat zou nog kunnen betekenen dat het misschien iets anders is. Dat het gewoon een flinke tik is. Hij heeft wel echt heel, heel erg veel pijn. Maar het is niet zo dat ik gelijk denk, het is heel instabiel daardoor geworden. Ik ben geen dokter overigens. Maar helaas wel kenner op het gebied van kruisbandblessures door eigen ervaringen. Dus dan schrik je altijd op een klein beetje meer. De gele kaart is nog altijd niet getoond. De warming-up is wel... begonnen door Tielemans, ook niet de minste natuurlijk. De Belg die op de bank zit bij Villa. En zo ligt het spel al minuten stil nu. En heel langzaam zie je Watkins zo dus in een klein beetje met de schrik vrijkomen. En is het dan toch gewoon... Ja, het zou ook nog een wond kunnen zijn. Hè? Als je ziet allemaal hoe het gebeurt dat er bijvoorbeeld daar behoorlijk wat schade is opgelopen. Nou, in ieder geval overlegt Emery. En het is dan zo'n moment dat je gaat kijken naar wat feitjes misschien uit het verleden. Want je moet toch dit allemaal gaan volpraten. Derde ontmoeting tussen Villa en Ajax. 1 keer winst voor Villa. Dat was in 2008 in de UEFA Cup. Toen er nog zo'n toernooi was. Want de UEFA Cup heeft ook verschillende gezichten gekend. Dat je niet uit en thuis speelde. Maar 1 keer elkaar tegenkwam. En dat deed Villa in eigen huis dus. Toen won het met 2-1 vorige week. 0-0, want vergeet niet, Aston Villa is natuurlijk wel een grote naam in het Europese voetbal. 7 keer de FA Cup gewonnen, 7 keer kampioen in Engeland. Maar ook de Europa Cup 1 gewonnen in 1982. En dat deed het in de Kuip in Rotterdam dus. Daar ligt de grootste faam van Aston Villa. En inderdaad, ik zie nu hoe die knie wordt ingepakt. En dan denk ik dat het gewoon echt een open wond is geweest. Vandaar dat hij zoveel pijn had. En daar zal hij meer mee kunnen leven dan met een kruisbandblessure. Ik denk sterker nog, als ik zie hoe ze hem nu inpakken... en hoe ze hem aftepen en hoe ze hem hechten en hoe ze hem nieten... dat hij straks nog gewoon door kan ook. En dat hadden we niet gedacht. Geel voor Watkins. Die komt met een schrik vrij, gaat door de pijn heen. Nu moet hij even met die bandage om zijn knie leren lopen. En dan gaan we zo meteen hopelijk weer voetballen, Arman. Want ik ben wel een beetje door mijn informatie heen eigenlijk. Ja, het heeft wel 3-4 minuten stilgelegen, zo al met al. Hij zit ook bij het Engels elftal trouwens. Ook opgeroepen door Southgate. Ollie Watkins als een van de aanvallers van Engeland. En het applaus van Villa Park is voor hem. Voor de man die dit seizoen van Aston Villa zoveel kleur heeft gegeven. Ollie Watkins die moet nu even naar de lange zijde van het veld. En zal dan toestemming krijgen van Grinfeld, de scheidsrechter, om terug te keren binnen de lijnen. 0-0 na 19 minuten. Bij Aston Villa Ajax. Ajax even met 11 en Villa met 10. kan Ajax eens proberen om daar wat profijt uit te halen. Dan moet er geopend worden aan de linkerkant. Gebeurt niet door Kaplan. Het gaat naar Hato, die zijn contract deze week verlengde. 18 jaar geworden en verlengd tot 2028 bij Ajax. Ligt dus jaren vast nog in Amsterdam. Bal naar voren naar Linsson. Kan daar niet bij. En dus kan daar rustig die bal achter worden gelopen door Alex Moreno. En wordt er nog altijd getaped. Er gaat echt een heel groot deel van het been van Watkins met tape worden omzwachteld. Is nu gebeurd. En als hij helemaal klaar is, dan mag hij terugkomen. Hij vraagt het nu aan de vierde man. Hij is weer terug. Nogmaals een open doekje van het stadion. Aston Villa is weer een elftal. En Watkins dus weer terug. 20 minuten zijn we onderweg. En eigenlijk is dat wat met Watkins gebeurde een van de hoogtepunten als het gaat om dat iedereen even naar het puntje van zijn stoel ging. Een hoogtepunt kunnen we het nu noemen omdat hij teruggekeerd is. Maar voor de rest hebben we eigenlijk nog geen kansen gezien. Nog geen momenten dat je hard even sneller gaat kloppen van prachtig voetbal of van momenten voor het doel. Het staat dus 0-0 tussen Ajax en Aston Villa. En het volgende moment dat we een fluitje horen is een overtreding op Kaplan van Diaby. En dus krijgt Ajax de volgende vrije trap. Dat krijgt het een meter of 5 over de middenlijn. Ik vraag me af hoeveel doelpogingen we hebben gehad, eerlijk gezegd. Dat ga ik straks even een schot opzoeken. Van Manswerk, ja. Die knal. Ja, dat enorme. Nee, dat was ook nog naast te gaan, denk ik. Dus dat zal niet. Ja, maar door die redding van de keeper was het schot op doel, denk dat ik. Zal, nou ja, dan moet hij echt tussen de palen komen. Dus dan gaan we straks kijken. Nou, dat we ons daarover druk gaan maken. Ja, 1 doelpoging staat er inderdaad bij de statistiek. 1 doelpoging voor Ajax, 0 voor Aston Villa. Daar gaat Ramai weer. Niet het meest zekere als het gaat om het opbouwen van achteruit bij Ajax en Brobbey. Nu zit er wat in voor Ajax. Als ze tempo maken en dat doen ze via de linkerkant. En Sosa heeft hem. Sosa, Taylor heeft hij mee. Brobbey is er ook. Linsson en rechts staat Rens. Bal valt tussen Linsson en Rens in. Wordt omhoog gekopt door een van de Villa-verdedigers door Moreno. En valt dan weer in de handen van Martinez. Levert dus niets op deze aanval waar wel wat in zat voor Ajax. Hier dus 0-0. Nou, een paar 100 kilometer verderop. Ik heb de afstand wel eens overbrugd met een trein. Birmingham naar Liverpool speelt Liverpool. Daar staat het al 4-0 tegen Sparta Praag. Na een kwartier 4-0. Zo kan het dus ook. Maar het is voetbal, hè? Je weet het niet. Ja, dat klopt. Maar zo spectaculair als daar is het hier zeker niet. Het is echt een beetje een inslaapzuswedstrijd. Maar ja, wie weet kan Ajax daar van profiteren dat de bal een keer goed valt. Dit Aston Villa is niet zo goed en zo groot als we de ploeg wel hebben gemaakt. Ze hebben dit kalenderjaar ook 4 van de 5 thuiswedstrijden verloren. De beste fase het seizoen kwam voor de winterstop bij Villa. Dat nu wel de bal heeft op een gevaarlijke positie. Bal komt voor het doel. Er komt ook een schot en dat schot gaat maar net naast. Weer geen schot op doel, maar wel een grote kans voor Leon Bailey. Die de bal een paar centimeter voorlangs het doel krult van Ramai. En daar is dan een grote mogelijkheid voor Villa. Het is geen buitenspel. Het is wel een kans die er niet in gaat voor de Engelsen. En dus blijft het gelukkig voor Ajax nog 0-0. Ja, het scheelt. Nou, het is een meter of 2. Ik denk wel dat ze bij Ajax doorhebben dat ze hem niet al te veel ruimte moeten geven in het 16 meter gebied. Want het ging wel heel erg makkelijk. En hij vindt zelf, gezien zijn uitdrukking op zijn gezicht, dat hij er wat beter mee om had moeten gaan. Ramai staat daar weer. Ja, Villa staat met 2 man op het randje van het 16 meter gebied als Ramai de doeltrap wil gaan nemen. Omdat ze wel doorhebben dat als ze de keeper daar opjagen en de 2 centrale verdedigers die daarbij staan, dat er wat te halen valt. Nu dwingen ze hem daardoor tot een lange bal, Ramai. En 5 meter over de middenlijn vliegt hij over de zijlijn. Dus kan Aston Villa gooien. Dan zien we niet het beste voetbal van twee kanten. Bij Ajax sowieso natuurlijk al moeilijk het hele seizoen. Bij Villa de laatste weken vooral omdat de ploeg, inderdaad zoals Arman al zei, niet in de beste vorm verkeert. Juist op het moment dat de prijzen verdeeld gaan worden in Engeland, maar dus ook in Europa de komende weken. Bal gaat nu naar de rechterkant van het veld. Nu moet Soetelo aan de gang, maar zit eerst Hato daartussen. Dan voorlopig alsnog Soetelo met het hoofd. Dan haalt Manswerk weg, rolt hij weer over de zijlijn en mag Aston Villa gaan gooien. Heeft het gedaan, terug van de middenlijn aan de rechterkant. Balbezit dus achterin voor Diego Carlos. De Braziliaan speelt hem door naar Bailey. Maar die wordt nu vastgezet. En Sosa met wat hulp van Manswerk heroveren de bal van Ajax. Henderson dan. Bal teruggespeeld naar Ramai. Precies evenveel balbezit voor beide ploegen. Het is 50% voor beiden. En het is ook echt wel in balans. Grootste kans was dus voor Villa de schot naast van Bailey. Maar verder geeft Ajax niet heel veel weg. Geeft Villa ook niet heel veel weg. En lukt het beide ploegen ook niet echt om de ander in problemen te brengen. Dat levert dus een wedstrijd als deze op, halverwege de eerste helft. Met nu een bal die gewoon weg wordt geschoten. Je slaat met 2 vuisten op tafel. Ja, dat heb ik je niet heel vaak zien wat doen. Wat is dat nou? Maar Linsson die heeft de bal. En hij schiet hem gewoon... het is Henderson, die heeft de bal. En die schiet hem gewoon naar voren. Die denkt, Brobbie zal er wel achteraan lopen of zo. Maar wat een rare bal aan de andere kant. Oh. Een kans, Ramai zit mis. Gaat hij er dan ook in? Ramai komt er nog een keer aan. En daardoor maakt hij het Diaby dermate lastig dat hij hem er niet in krijgt. Nou, dat was dan weer een grote kans voor Aston Villa. Net na dat merkwaardige moment van die paas van Henderson. Ramai die kan de bal niet wegplukken voor de neus van Diaby. Die hem vervolgens uit een moeilijke hoek niet meer op het doel krijgt. Omdat Ramai hem daar nog voldoende hindert. Dat is een goede kans voor Villa. Voor Moussa Diaby, maar geen doelpunt. Ja, merkwaardige wedstrijd toch. Je ziet dat Ajax eigenlijk best fases heeft dat het de bal even rond had gaan. Maar het heeft ook helemaal geen diepte. Ja, Brobbie is de enige natuurlijk met snelheid. Wat missen ze dan Bergwijn en Berghuis ook weer nu in deze wedstrijd. Want je kan ook nooit even lekker een bal echt lang de diepte in spelen. Want er is bijna niemand die erachteraan kan lopen. Nu een kopbal en een goal. Een kopbal en een goal. En dus 1-0 voor Aston Villa in de 25e minuut. Watkins, die een paar minuten terug nog geblesseerd was, ingepakt is, ingetaped is. En de knie werkt goed en het hoofd nog beter. Want Villa komt op een 1-0 voorsprong. En daar is dan toch de treffer. Henderson probeert zijn ploeggenoten op te peppen. Weet niet of het in deze minuten zin heeft. Het is Watkins die hier Villa Park doet ontploffen van vreugde. Met een kopbal in de verre hoek. En dan is Ramai kansloos. Even kijken of er nog iets van een dekkingsfout te bespeuren valt. Nou, die valt er wel. Want Watkins staat echt helemaal vrij. Er is daadwerkelijk niemand die hem in de gaten houdt. Hij kan nog naar huis bellen. En dan zeggen, zet de tv aan. Ik ga scoren. En dat doet hij dan ook. Ja, goede kopbal hoor. In de verre hoek. Ramai kan er dus niet bij. Het is 1-0. Voor Villa, je kan niet zeggen dat het onverdiend is. Na die twee kansen die er hiervoor al waren, vlak achter elkaar. 2-3 grote mogelijkheden voor Aston Villa. En de derde gaat erin. Ollie Watkins maakt het doelpunt. En die taferelen op de tribunes zijn mooi om te zien. Publiek kort op het veld op Villa Park. En ze vieren het doelpunt van hun ster. Van Ollie Watkins in wat voor hen een gedenkwaardig seizoen kan worden. Voor Ajax is het ook een gedenkwaardig seizoen. Maar om iets andere redenen. Morgen begint daar een nieuwe algemeen directeur. Alex Kroes die zal ook aan het kijken zijn naar deze wedstrijd. De hoop is dat Ajax onder zijn leiding weer wat uit dit wak kan klimmen waar het dit seizoen in is beland. Rodgers maakt een overtreding. Die heeft al geel, hè? Ja, die had al geel. En dus is het de vraag wat die scheidsrechter nu doet. Hij geeft hem geen geel en het is gewoon een gele kaart. Nou. Hij loopt, ja. Hij tikt hem toch weg, die voet van Rens. Ja, maar niet elke overtreding is geel toch, man. Ja, hij loopt, hij veegt loopt door. En hij zegt dat hij de bal speelt. Ja. Hier speelt hij geen bal. Ik zou hem wel wisselen nu, denk ik, als ik de coach van Aston Villa was. Bij de eerste raakte hij wel bal, een stuk van de bal, maar hier echt niet. Bal is van Ramai zijn voet vertrokken richting Brobbie. Over Linsson heen, dan is het Mansveld die de bal naar voren trapt. Gaat Linsson erachteraan en krijgt Villa de ingooi. Ajax krijgt echt geen grip op de wedstrijd. Het heeft tegengehouden de eerste 25 minuten, maar is vooral ook helemaal niet op de veldhelft van Villa te vinden geweest. Met een rolletje van Manswerk dat we hebben gezien. En dat is het dan wel. Kunnen we niet zeggen dat Ajax aan aanvallen toe is gekomen. En Villa heeft de boel dus onder controle. Ajax loopt erachteraan. En het balbezitpercentage tikt ook langzaam in het voordeel van Aston Villa. Het gaat daar niet om. Het gaat om de score. En die score is dus ook in het voordeel van Aston Villa door die kopbal van Watkins. Nu moet Rens ingrijpen. De weg terug wordt afgeschermd. Zou ik niet doen. En dus kijken of je hem naar voren krijgt. Dat lukt. Maar wel door de bal in de voeten te spelen van een tegenstander. En die tegenstander die kan rustig doorlopen. Dat is Moreno. Maar Henderson en Rens heroveren de bal. Het lijkt bijna meer een soort beperkte schadewedstrijd te worden voor Ajax. Want in aanvallend opzicht laat de ploeg echt 0,0 zien voorlopig. Sosa nu wel op de veldhelft van Villa. Telen loopt door. Maar het is niet te doen voor Sosa om die bal uit te krijgen. Als de Villa onderschept, heel simpel. En heeft op dit moment echt geen kind aan dit Ajax. Zelf wat voorzichtig begonnen, Villa aan de wedstrijd. Op het moment dat het even gas geeft, zie je hoe makkelijk het dan kan gaan. Amsterdam viel toch ook wel op dat ze het op 60-70% leken te doen. Dat er niet echt sprake was van het heilige vuur. Dat de intensiteit van een club uit Engeland, zoals je die wel mag verwachten van Villa, daar ontbrak. En je ziet nu, als het een paar versnellingen hoog gaat voetballen, dat het ook veel makkelijker kansen creëert. Villa nu aan de rechterkant in balbezit. Bailey zoekt Sosa op. Die loopt achteruit. Sosa zet geen druk op de bal. Bailey speelt naar McGinn. De schot. McGinn met Taylor bij zich. Of is het Mansveld? Het is Mansveld. Dan nog wat verder teruggespeeld. En zo kan Villa die bal heel rustig rondspelen tot er een keer een splijt en de paas naar voren komt. Die komt er en dan nog één naar Watkins, maar daar zit Hato dan tussen. En via Sosa kan die bal worden weggewerkt, maar wel zo in de voeten van McGinn. Het is de slechtste fase van Ajax in de wedstrijd tot nu toe en de beste van Aston Villa. Het heeft het doelpunt opgeleverd uit een hoekschop van Watkins. En Ajax, ja, kan alleen maar hopen dat het wedstrijdbeeld gaat kantelen. Maar of ze daar zelf voor kunnen zorgen, dat vraag ik me toch echt af. Je had gisteravond natuurlijk ook een openingsfase waarin PSV het heel lastig had tegen Dortmund. Maar daarbij had je nog het gevoel dat Dortmund echt heel erg goed was ook. Met voetbal in de zesde versnelling en het creëren van heel veel mogelijkheden. Maar dat heb je bij dit Villa helemaal niet op dit moment. De weerstand is gewoon ook zo ontzettend laag. Ja, wat mag je verwachten van Ajax in dit seizoen? Ja, toch wel meer dan dit eigenlijk. Bailey nu naar de grond gewerkt. En dus een vrije trap. Watkins overigens, de doelpuntenmaker, is erbij gaan zitten. Met die knieblessure. En dan wordt het denk ik nu toch einde verhaal. Voor die aanvaller van Aston Villa. Die heeft door kunnen gaan. Die heeft gescoord met het hoofd. En nu zegt hij wisselen. Het gaat niet meer. Ik moet er echt uit. Ik kan niet meer verder. De pijn is te groot. Hij loopt ook mank. En dat gebeurt allemaal nadat hij dus Villa op voorsprong heeft gezet. Maar dat betekent nu wel dat hij uiteindelijk niet verder kan. De overtreding is gemaakt door Mansveld. De vrije trap komt voor Villa. En die Watkins, Arman, blijft nog wel voordat hij wordt gewisseld. Ja. Nog even staan. Om er nog één te maken. Kwartiertje eerste helft nog. 1-0 Aston Villa leidt tegen Ajax. De vrije trap komt van de voet van Douglas Luiz. Die komt in de handen, wilde ik zeggen, van Ramai. Maar die stompt hem om onverklaarbare redenen met twee vuisten weg. Het is wel iets waar Duitse doelmannen van houden. Een bal wegstompen in plaats van vastpakken. Hij stopt hem weg en Ajax overleeft deze vrije trap. Na een half uur staat de ploeg van Joe van Schip wel achter in Birmingham. Dankzij een kopbal van Ollie Watkins met 1-0. NPO Radio 1. Inmiddels is het 9:30 geweest. Tijd voor het NOS-journaal. Hier is Ismael de Bruin. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt de 10-jarige overeenkomst met Oekraïne. Daarin staat dat Nederland het land minstens 10 jaar lang wil steunen op het gebied van veiligheid, defensie, wederopbouw en gerechtigheid. Niet alleen de huidige regeringspartijen zijn voor de overeenkomst, ook NSC, BBB, GroenLinks, PvdA en Volt. President Abbas van de Palestijnse Autoriteit heeft een nieuwe premier aangewezen. Het is econoom Mohammed Mustafa. Hij was eerder vicepremier en minister van Economische Zaken. Mustafa moet de komende weken een nieuw kabinet samenstellen. De Amsterdamse burgemeester Halsema was verrast door de demonstratie bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum. Vlakbij het gebouw ontstond zondagmiddag spontaan een pro-Palestijnse betoging. Halsema schrijft aan de gemeenteraad dat ze opkeek van het volume en de nabijheid van de betogers. Maar van een onveilige situatie was volgens haar geen sprake. Het verlies van de Nederlandse bank kwam vorig jaar uit op 3,5 miljard euro. En dat is een record. Een belangrijke oorzaak is de hoge rente die de bank moet uitkeren aan commerciële banken. Het is het tweede jaar op rij dat de bank verlies leidt. Langs de lijn en omsteken. Ajax staat met 1-0 achter tegen Aston Villa. Doelpunt van Ollie Watkins. Het restant van de eerste helft met Arman Afsaroglu en Jeroen Elshoff. Ja, we hebben gezien dat Watkins dus het veld heeft verlaten. Arman en ik hadden het nog even over het moment dat hij geblesseerd raakte met het doorgaan op Ramai, die knieblessure. En kwamen tot de conclusie, we hebben ons erg gefocust op de knieblessure, dat daar misschien wel een hele donkere kaart getrokken had moeten worden door de scheidsrechter. Omdat het natuurlijk wel stevig doorgaan was op Ramai. Wat dat betreft is hij goed weggekomen. Heeft hij Villa dus op voorsprong gezet en is hij nu uitgevallen. En als invaller is er ingekomen John Jader Duran Palacio uit Colombia, geboren in Medellin. En hier beter bekend als John Duran. Hier een paar heeft gemaakt voor Aston Villa, maar voornamelijk als invaller. Stond geen één keer in de basis in de Premier League. Heeft een verleden bij Chicago Fire. Dit is zijn tweede seizoen bij Aston Villa. En hij komt dus in de ploeg van Emery. Niet de allerbeste. Zeker niet als je weet dat hij voor Watkins komt. Daar kan Ajax misschien een voordeel uit halen. Maar ja, Ajax moet eerst maar zien dat het aan de overkant komt. In de buurt van het doel van Emiliano Martinez. Die schijnt ook nog mee te doen. Maar die hebben we toch echt al heel lang niet meer gezien. Want daar komt Ajax gewoon niet. En dat is toch een probleem als je een doelpunt moet maken. Henderson speelt de bal terug. En die wordt dan opgejaagd door die nieuwe man. Ja, jij noemt hem Duran. Ik kan hem ook Duran noemen. Ook omdat Duran Duran uit Birmingham komt. Wat ik dan toch wel een heel grappig toeval vind. Hartstikke leuk, nog maar bij deze Duran. Ja, heel goed. Hebben we nog goede songteksten die we misschien aan hem kunnen linken. Maar dat gaan we later even uitzoeken. John Duran dus bij deze besloten. De Colombianen in de ploeg gekomen voor Watkins. Brobbey probeert een bal op de veldhelft van Villa te veroveren. Dat lukt hem voor een ingooi van Ajax. Rens gooit. Vindt Henderson 34e minuut 0 voor Ajax. 1 voor Villa en Rens op zoek naar Brobbey. Eigenlijk amper aangespeeld nog in de eerste helft. Henderson dan. Ja, op het moment dat hij de bal verspeelt is iedereen blij in Birmingham. Want ze mogen hem echt niet. Die Jordan Henderson, aanvoerder vandaag ook weer van Ajax. Geen Bergwijn, geen Berghuis. En dan draagt hij dus de band. Balbezit is er voor Villa. Voor Diaby. En wat draait hij dan makkelijk weg bij Hato? Moussa Diaby met buitenkant voet. Lanceert hij daar. Bailey, die komt er net niet meer bij. Het is Kaplan die verdedigt, maar wel ten koste van een hoekschop voor Aston Villa. 10 minuten nog in de eerste helft. Het klasverschil voorafgaand in het tweeluik al voorspeld. En nu is het ook realiteit. Het is gigantisch. Tussen de nummer 4 van de Premier League en de nummer 5 van de Eredivisie. Tussen Aston Villa en Ajax. 0-0 was het in Amsterdam. 1-0 nu, maar dat had eigenlijk al 2-3-0 kunnen zijn voor Aston Villa. Kaplan heeft pijn. Maar wordt ook snel overeind geholpen door Henderson. Maar geeft nu wel aan de bank dat hij toch wel serieuze problemen heeft. Maakt hij het wisselgebaar nou? Ook eventjes, ja. Dan heeft Ajax een probleem. Want dan moet Anton Gay in de ploeg gaan komen zo dadelijk. Maar eerst nog die hoekschop. Die is voor Aston Villa. Nou, we hebben gezien wat ze kunnen. Nu geen Watkins weer, maar wel problemen voor Ajax. Bij de dekking, bij die goal. Want toen stond Watkins helemaal vrij. Zien of ze nog een keer in de problemen komen bij deze hoekschop. Daar is Ramai toch een beetje onzeker. Die stompt weg met begin in de buurt. Bal wordt opnieuw ingebracht. Sosa, kan hij hem wegwerken? Ja, staat er iemand voor bij Ajax? Nou, eigenlijk alleen Mansverk, denk ik. Die gaat er wel achteraan. Maar ja, daar is echt geen begin aan eigenlijk. Bal wordt teruggekopt op Emiliano Martinez. 35 minuten is Ajax aan het worstelen weer met zichzelf. Vooral om aanvallend tot iets te komen. En waar de laatste weken enige positiviteit was bij Ajax, ging het vaak over Kaplan, die terug was. Na toch een periode van heel lang blessureleed. Speelde wel al een paar wedstrijden natuurlijk bij jong Ajax. Deed het heel goed, maar raakt nu geblesseerd. En dat is toch ook heel slecht nieuws, want hij zal moeten worden gewisseld, Kaplan. En dat is treurig. Maar voelt hij aan? Hij voelt een beetje aan zijn hamstring, denk ik. En ik vrees dat dat het is. Na die tackle die hij inzet, overstrekt hij zich dan? Ik denk het wel. Of krijgt hij er nog een tikje tegenaan? In elk geval, hij is geblesseerd en kan gewoon niet verder. En dus heeft Van Schip de optie om bijvoorbeeld Medic te brengen. Nou, of een aanvaller, ja. Ja, dat kan of ook, hij kan nu 4-3-3 gaan spelen en er een verdediger afhalen met 1-0 achter. Ekpom lijkt zich klaar te gaan maken om in de ploeg te komen, ja. Waarom niet eigenlijk? Er zijn wel redenen voor. Je moet ook een keer naar voren, toch? Maar je loopt ook het gevaar dat je met nog grotere cijfers verliest. Je trainer heeft altijd gelijk. Nou ja, dat is niet waar. Maar hij stuurt wel Ekpom de dugout uit. Dus het lijkt erop dat Ajax met een aanval extra gaat spelen. Ze spelen er maar met één op dit moment, Brobbey. Linsson een beetje een halve aanvaller eigenlijk. Het duurt wel lang voordat Kaplan overeind wordt geholpen. Dat gebeurt nu door de arts van Ajax. En dan gaan we zien of het inderdaad Chuba Ekpom is die in de ploeg gaat komen. Of dat Van Schip toch nog een andere beslissing neemt. Hij heeft als verdedigers dus nog Medic en Gay op de bank zitten. Aanvallende opties heeft hij Ekpom en Mika Gods. De jonge Belg die eindelijk weer fit is. Hij heeft Forbes en hij heeft Rijkhoff ook nog meegenomen naar Birmingham. Maar dat is allemaal wel heel jeugdig en jong. Dus als hij een aanvaller wil brengen zal dat Ekpom zijn. Maar we weten het nog altijd niet helemaal zeker. Wat we wel zeker weten is dat Kaplan niet meer verder kan. 8 minuten voor rust. We weten ook dat er heel veel extra tijd bij gaat komen straks aan het eind van de eerste helft. Maar we weten nog steeds niet wie de invaller wordt aan Ajax. Je ziet Emery ook zo kijken. Er komt toch wel een invaller? Of gaan ze met z'n tienen door vanavond? Het zal niet. Ja, het wordt Ekpom. En dan gaan we toch kijken naar de formatie, Arman. Vind ik toch interessant wat er nu gaat gebeuren. Of na 37 minuten het wordt losgelaten dat wat Van het Schip heeft geprobeerd de laatste weken. Met wisselend resultaat. En dan vraag ik me af hoe dat dan ingevuld gaat worden. Of dat Henderson een linie naar achter zou zakken. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dat je daar gaat schuiven. En dat gaan we dan nu wel zien. Hoe dat zich gaat ontwikkelen. Henderson zie ik in ieder geval daar nog staan. Ik zie Ekpom nog niet lopen. Ik zie Brobbey in de punt van de aanval. Ja, je moet wachten tot Ajax straks de bal heeft. Om het allemaal te constateren. Ekpom staat aan de zijlijn. En omdat er niet is gewisseld op de momenten dat het kon, staat Ajax gewoon met 10 Dat is toch eigenlijk ook onbegrijpelijk dat je het laat gebeuren dat je nu met z'n tienen staat. Maar ja, ze zullen het met z'n tienen moeten doen. Mansver kopt weg. Sosa ook. Ik zou maar zo snel mogelijk over de zijlijn. Scholpolf loopt er straks tegenaan. Nou, Hato. Waar ga je naartoe? Naar voren of naar buiten? Naar buiten en dan Brobbie en dan kan er nu gewisseld worden. Dan is het nu tijd voor Ekpom. En hij is dus de vervanger van Kaplan. Hij zal met wat instructies het veld in worden gestuurd door zijn trainer om te aan te geven wat iedereen moet doen. Hij stuurt dat mensen de andere kant op. En we gaan zien of Henderson centrale verdediger wordt of dat Ekpom gewoon als extra aanvaller wordt gebracht en dat er één verdediger afgaat. In de persoon van Kaplan, die dus door een blessure gewisseld moest worden. De fans van Ajax in grote getale aanwezig. Het is een mooie away day voor hen. Villa Park in Birmingham, dat is een mooi stadion om eens naartoe te gaan met je club. Kijken gespannen toe, want het gaat nog zeker niet goed. En het lijkt erop dat het gewoon een extra aanvaller wordt en dat Henderson op het middenveld blijft staan. Linsson gaat denk ik naar de wingpositie en Rens schuift naar de positie bij een van de drie. Dat is ook opmerkelijk, maar zo kan je het natuurlijk ook invullen. Oh, dat hij als rechter wingback gaat spelen, ja. Lins. Ja, dat is wat ik heel snel dacht te zien. We krijgen ze nu nog wat tijd om er naar te kijken. Want het is ook niet zo dat deze wedstrijd een spectaculair vuurwerk is geworden naar de goal van Watkins. Veel blessures. Twee uitvallers hebben we nu gezien. Kaplan en Watkins dus. En ik zie inderdaad Linsson daar rechts staan. En ik zie Rens naar binnen gekomen. En dan denk ik dat Ekpom op de positie van Linsson is gaan spelen. Dus houden we wel dezelfde formatie. Alleen is Linsson gewoon gezakt en is Rens naar binnen gegaan. Daar houden we het voorlopig op in de laatste fase van de eerste helft. Want daar gaan we nu naartoe. 40ste minuut zit erop. We gaan de volgende minuten in met de 1-0 voorsprong nog altijd voor Aston Villa. In een allesbehalve geweldig schouwspel. Met twee dus spelers die uitvielen door blessures. Watkins bij Villa, Kaplan bij Ajax. En dat duurde ook nog allemaal heel lang, waardoor het tempo ook uit de wedstrijd ging. We verwachten ook wel minuten 5 extra tijd, zo dadelijk eigenlijk. Aan het eind van deze eerste helft met Martinez, die de bal speelt op Pau Torres, de Spanjaard. Torres weer terug naar Martinez. Martinez die alle tijd heeft. Niemand van Ajax zet druk. Ekpom die denkt, moet ik dat dan in mijn eentje gaan doen? Ja, dat heeft natuurlijk ook niet zo heel veel effect. Als je dat helemaal alleen doet, dan kost het alleen maar energie. Hij loopt nu wel wat door. Maar Villa kan de bal rustig rondspelen. Nu weer naar Moreno. Die moet dan even terug naar Torres. Paaslijn naar Martinez wordt dan afgesneden. Daar wordt Torres toch even in verlegenheid gebracht. Maar dat lossen ze keurig op met z'n allen. Rustig driehoekje via McGinn. Kan die bal door Diogo Carlos naar voren worden geschoten. Ajax zet wat meer druk. Probeert tegenstander wat eerder vast te zetten. Maar Villa voetbalt daar heel makkelijk onderuit. En we hebben tegen AZ eerder dit seizoen gezien dat dat eigenlijk ook is wat ze willen. Hè. Ze willen dat Jas tegenstander komt. Zodat ze er onderuit kunnen spelen. En dan zijn ze ook heel snel aan de andere kant. Dat leverde in die wedstrijd tegen AZ hele gekke situaties op. Dat ze bij Villa de bal hadden en eigenlijk niets deden. Dat ze aan het wachten waren tot de tegenstander kwam. En AZ wist ook wel dat ze dat gingen doen. Dus die kwamen niet. En AZ had er verder niet zoveel aan. Want ze verloren wel gewoon van Villa. Terwijl er nu nog iemand gaat zitten. Het is Duran. En dat in Birmingham, de man die kwam voor Watkins. Die heeft nu last van zijn knie. Ja. En moet hij er dan ook af? Dat is geen hit. Nee. Dat is geen view to a kill. Toch? Ja. Wild Boys. Wild Boys, ja. Ja. En zo kunnen we dat soort onzin allemaal uitkramen. Want de een en de ander gaat zitten. Het spel ligt vaak stil. 42 minuten zijn we onderweg op Villa Park. Staat 1-0 voor Aston Villa door een goal van Watkins. Duran gaat nu weer staan en kan wel door. We wachten toch een keer op een kans en een doelpoging van Ajax die deze wedstrijd misschien een beetje in gang kan trekken en de spanning wat terug kan brengen. Eén poging hebben we gezien helemaal in het begin van de wedstrijd. Dat was een volstrekt mislukt schot van Manswerk. En dat staat nog altijd in de statistiek als enige doelpoging voor Ajax. 3 keer deed Villa het en 1 keer daarvan raak. Een kopbal van Watkins en voor de rest is het nog helemaal niks als het gaat om het vermaak, om spanning of om goed voetbal. Het is wachten tot deze wedstrijd echt ontbrandt. Als dat al gaat gebeuren. Want daar hebben we toch ook een iets aanvallender Ajax voor nodig. Dat toch ook niet op deze manier eruit zou willen vanavond op Villa Park. Rens vooruit naar Henderson. Henderson op de middenlijn zoekt naar Brobbie. Nog totaal onzichtbaar Brobbie. En als hij nu wordt aangespeeld raakt hij de bal kwijt. Heeft natuurlijk in aanloop naar deze wedstrijd last gehad van een hamstring. Blessure. Moest invallen tegen Fortuna Sittard om de boel te redden. En haalde er nog een punt uit door daar tegen een bal aan te lopen. Afgelopen zondag in de Johan Cruijff Arena. Zei toen al, ik weet niet of ik kan spelen donderdag. Met pijn aan die linker hamstring. Dat is gelukt. Maar hij oogt niet fris en wordt nauwelijks bereikt. Brian Brobby, en dat is toch nodig om Ajax een beetje in deze wedstrijd te krijgen. Met nog 1,5 minuut op de klok in deze eerste helft. En Martinez die de bal krijgt. Ajax zet wat meer druk. Telen doet dat. Brobby helpt nu mee. En ook Linsson doet dat daar rechts. Nu even voorin. Hij moet die hele rechterflank inderdaad bestrijken. Oh, een fout van Soetalo. Probeert hij goed te maken. En doet dat ook. Nou, doet hij dat wel? Nee, niet helemaal. Want de bal kan toch nog worden opgepikt. Diaby geeft mee naar de rechterkant. Eigenlijk een verkeerde keus van Diaby. Had hem veel beter naar links kunnen spelen. Toch komt er nog een kans voor Aston Villa. McGinn krijgt hem nu. Speelt de tegenstander uit. Schiet. Schot geblokt. En dan kan Soetalo de bal wel wegtikken. Nou, het zag er even heel paniekerig uit. Ajax komt dit wel door. Lijkt het, deze fase met heel veel moeite en kunst en vliegwerk. Maar ze zijn er nog altijd niet uit. Want er komt nog een schietkans en die gaat er net niet in. Poging van Rodgers. Wat een geprutst. Een meter over het doel van Ramaya. Het is niet goed. Het is niet goed. Nee, het is niet goed. Nee, het is echt. Het is niet om aan te zien deze eerste helft van Ajax kant. Je hoopt toch dat ze iets meer kunnen laten zien. Iets meer in de richting van die wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Toen hielden ze de boel dicht en creëerden ze wat kansen. Maar dit is toch een ander Villa. En het is, vrees ik, toch veel van hetzelfde Ajax als we het hele seizoen al zien. Machteloos. Brobby. Maar je weet het maar nooit. Kopt hem terug op Taylor. Daar komt de Ajax nu bijvoorbeeld. Dit zijn dan de momenten waar ze het van moeten hebben. Zou het dan vlak voor rust gebeuren? Henderson met een opening richting Sosa. Maar niet meer dan dat, want uiteindelijk is het makkelijk te verdedigen. Maar Ajax pakt de bal wel op en heeft Henderson hem teruggebracht in het bezit van de Amsterdammers. Gaat hij naar de rechterkant, naar Linsson. 5 minuten extra tijd in deze eerste helft. En zoveel Ajax-zieden heb ik nog niet gezien op de veldhelft van Aston Villa als nu. En zolang is de bal bij Ajax ook nog niet rondgegaan. Het probleem is dat hij nu wel weer helemaal teruggaat naar Rens. Die hem snel weer op de veldhelft van Villa verplaatst en iets creatiefs moet gaan bedenken. En dat is een opening op Sosa. Dat is een goede opening. Nou, Sosa, laat het maar zien. Oh, dat is jammer. Brobby, die is werkelijk woedend. Die zegt, waarom geef je die voorzet niet gewoon? Dat was ook logischer geweest dan deze terugtrekbal over de grond. Die Taylor niet begrijpt, waardoor de bal ook wordt ingelegd. Brobby, die denkt, ja, daar komt hij. Dit is mijn kans. En die scheldt die Sosa vervolgens helemaal eruit. Voelt dat hij die voorzet niet wil geven. En ik snap dat wel. 5 minuten extra tijd komen erbij. De eerste van die 5. Zit er al bijna op in een matige eerste helft. Met name dus van Ajax zijde. Villa heeft een paar minuten gas gegeven. 3 kansen gecreëerd. 1 van gemaakt via Watkins. En staat verdient dus met 1-0 voor. Maar goed, Ajax leeft nog. We zagen ook bij PSV gisteren dat in de eerste helft. Eerste half uur toch ook werd weggespeeld. Dat het allemaal nog wel spannend kan worden. Maar niet als je zulke ballen in gaat leveren zoals Ajax doet. Het is een schitterende opening. Paas vanaf het middenveld richting Diaby. Die kan er net niet bij. Omdat Ramaya zijn doelgebied heel goed verdedigt. En goed oplet op die paas die gegeven wordt. Bijna hier de 2-0. Maar Ramaya is daar echt snel. 7, 8 meter zijn doelgebied uit. Om die bal op tijd weg te tikken. Ajax komt ook dit weer door. Balbezit voor Manswerk. Die een breed speelt naar Soetalo. Nog een minuut of 3,5 in deze eerste helft. Taylor speelt hem in de voeten. Dat is wel heel wat in deze fase. Bij Sosa, Hato. Geeft hem aan Manswerk. Manswerk speelt hem naar Taylor. Taylor speelt hem naar Henderson. Henderson speelt hem naar Manswerk. Manswerk speelt hem terug naar Henderson. Henderson geeft hem aan Rens. Het gebeurt allemaal 10 meter over de middenlijn. Rens verplaatst hem naar de rechterkant, naar Linsson. Linsson ook weer terug naar Rens. Het gebeurt nog steeds allemaal 10 meter over de middenlijn. Henderson komt hem ophalen. Geeft hem terug naar Soetalo in de middencirkel. Je moet naar voren als je een doelpunt wil maken. En dichterbij het 16 meter gebied van Villa komen. Dat wil Hato misschien, maar geeft hem terug aan Manswerk. Manswerk terug naar Soetalo op eigen helft. Rens, 10 meter voor de middenlijn. Geeft hem aan Linsson, 10 meter over de middenlijn. En dan Linsson een keer vooruit. Linsson wil vooruit. Heeft Brobby bij zich. Die is nu rechts. Aan de rechterkant is hij weg. Brobby, voorzet, hoog over. En dat was dan een aanval van Ajax. Ja, dat klopt. Daar kan ik niks tegen inbrengen. Nee, de voorzet van Brobby was niet om over naar huis te schrijven. En je ziet het ook aan de lichaamstaal van Schip. 2 wenkbrauwen omhoog. En denk ik, ja, wat kan ik nog vanaf de bank? Hij mist dus de 2 beste aanvallers. Althans, nee, na Brobby zijn beste aanvallers. Berghuis en Bergwijn al lang met blessures. Hij heeft eigenlijk alleen Brobby. En dat is te weinig om het Villa lastig te maken in aanvallend opzicht. Villa dat best wel wat aardige dingen heeft laten zien. Maar slechts 1 keer heeft gescoord. Nog 2 minuten extra tijd resteren. Van de 5 die door de Israëlische scheidsrechter zijn toegevoegd aan deze eerste helft. Het balbezit voor Ajax, voor Soetalo. Die speelt hem naar Henderson. Henderson die kijkt heel rustig wat hij met die bal wil doen. Hij speelt hem 3 meter naar rechts, naar Rens. Oh. En daar ligt Brobby op de grond. Dat is hamstring, hè? Nee. Ik denk dat hij aan zijn hoofd is geraakt. Dat gebaart hij althans. En dat zou dan gebeurd moeten zijn door Diego Carlos. waar echt geen bal bij in de buurt was. Onduidelijk wat daar dan is gebeurd. Opeens lag hij daar. Bal bevindt zich in de achterste lijn bij Ajax. En Brobbey ging op de grond liggen. Dus stopt de scheidsrechter het spel. En wachten wij vol smart op een herhaling. Waardoor we kunnen zien wat daar gebeurd is. Ik heb het gevoel dat ze bij de regie ook op zoek zijn naar de herhaling. En die hebben ze voorlopig niet gevonden. Dus het spel is alweer hervat met balbezit voor Ajax. Daar heeft Soetalo hem gegeven aan Hato. Hato lang op Brobbey die er nu achteraan gaat. Maar gemakkelijk te verdedigen die bal. Gaat wel over de zijlijn. Laatste minuut, eerste helft. Sosa kan vergooien. Misschien dat Ajax op die manier het 16 meter gebied zou kunnen halen. Maar dat verre gooien doet hij wel maar terug. En dus is het balbezit voor Ajax weer rond de middenlijn aangekomen. En gaat het nu naar de rechterkant naar Linsson. Linsson geeft hem aan Ekpom. Ekpom duwt dan wat en houdt de bal binnen. Ekpom en nog altijd binnen. Oh. En Brobbey in de bal van de lijn gehaald. Wat is dit nu ineens? Bijna de gelijkmaker die echt uit de lucht komt vallen van Brian Brobbey. Omdat Ekpom die bal niet leek te halen. Dat doet hij uiteindelijk wel. Dan geeft hij hem voor en dan gaat die bal langs de doelman. Bijna het doel in. Iedereen, ik in ieder geval, schrikt hier wakker. Dat er een kans is voor Ajax en een grote ook om de gelijkmaker zo vlak voor rust. Hij valt niet. Maar daar was dan dat moment waar we eigenlijk toch heel lang op hebben moeten wachten. Bijna 50 minuten. Maar het staat nog wel 1-0. Daar komt de volgende. Het zal toch niet gebeuren, Armand, dat het toch nog lukt. Linsson kan er niet bij. En dus is het Moreno die de bal oppikt. En dan zal de scheidsrechter fluiten voor het eind van de eerste helft. Alsof hij naar me luistert. Het is rust. En dit geeft de burger moed. We gaan met een hoopvol gemoedstoestand gaan we de rust in. Want Ajax kan nog gewoon door naar de kwartfinale. Weggespeeld 45 minuten lang. Maar krijgt wel een kans op de 1-1. Die ging helaas niet in. Maar wie weet wat er straks nog allemaal mogelijk is op Villa Park. Waar Aston Villa halverwege wel leidt. Door de goal van Watkins met 1-0 tegen Ajax. With the consequences when I'm less of a mess, best that really ever happened to me. Charlie, oftewel Marijn Tolen, komt gewoon naar Nederland. Een van de grote talenten van 2024 was het. Na een winterseizoen met ontelbare zegens in de modder start voor Mathieu van der Poel komend weekend het wegseizoen. En hij start niet met zomaar een koers, maar met Milan San Remo. Dat is het eerste monument van het seizoen. En natuurlijk het monument dat van der Poel vorig jaar ook won. En hij ziet zichzelf nu niet als grote favoriet, maar... Nou, Poirier misschien toch wel. Ja, want... Ja, die was outstanding in de straten. Jij zei zelfs van, dat jaagt me schrik aan. Heeft het je echt schrik aangejaagd? Nee, dat niet per se, maar het was wel heel indrukwekkend wat hij deed natuurlijk. Maar ik denk dat San Remo toch wel een compleet andere wedstrijd is dan de straten. En ik denk misschien voor hem ook wel de moeilijkste om te winnen. Maar kan je die winnen op een manier zoals hij het in de straten deed? En daarmee bedoel ik gewoon vroeg gaan, vroeg wegwezen? Van 80 lijkt me wel heel vroeg, maar ja. Ja, ik verschiet van niks meer tegenwoordig. Hou je rekening mee dat hij zoiets gaat doen? Maar ik denk het niet. Ik denk dat zijn beste kans ook wel is om gewoon solo over de Poggio te komen. En dat doe je niet door op Cipressa alleen weg te rijden. Dus, maar ik hou er wel rekening mee dat hij met de ploeg in ieder geval wel de koers hard zal maken. Ja. Het wordt jouw eerste wedstrijd, hè, van het seizoen weer, van het wegseizoen. Ben je goed genoeg om hem partij te geven? Dat is altijd een moeilijke vraag als je geen referentie hebt. Ik heb een goede trainingsblok achter de rug, maar dat vertaalt zich niet altijd per se in een goede wedstrijd natuurlijk. En, in het verleden had ik toch altijd de indruk dat ik toch een paar wedstrijden nodig heb om echt mijn topniveau te halen. Dus we zullen zien, we hebben wel hard gewerkt in ieder geval om klaar te zijn voor deze wedstrijd. En wat heb je allemaal gedaan sinds het WK veldrijden? Eerst een beetje gerust en dan in Spanje wel een goed trainingsblok gehad. Alles kunnen doen, veel getraind en hard getraind, dus ik ben er wel klaar voor, denk ik. Nou, we gaan het allemaal zien. Eén ding nog, na het voorjaar komt een zomer. En we zijn allemaal hartstikke benieuwd wat je nou gaat doen, joh. Hoe dat eruit gaat zien. Wat ga je doen met de Tour? Wat ga je doen op de Olympische Spelen? Weet je het al? Kan je het al vertellen? Nee, we hebben zelf ook nog niet... Er liggen een paar scenario's open nog steeds. En het ligt er gewoon een beetje aan hoe dat ik me dan voel. En wat ik denk ook wel dat de doelen van de ploeg liggen. Wat ook wel belangrijk is. Wanneer ga je dit beslissen? Na het voorjaar. Ik denk de focus ligt nu op het voorjaar. En nadien is nog tijd genoeg om dan een beslissing te maken over de rest van de zomer. Nou, eerst maar eens San Remo. En al de rest ook door, dus er komen een paar drukke weken aan. Zij en Mathieu van der Poel tegen onze verslaggever Hankok. Het is rust bij Aston Villa tegen Ajax. Het staat daar 1-0 voor Aston Villa. Straks het vervolg van die wedstrijd, de tweede helft. Er worden ook nog andere wedstrijden gespeeld. Eén tussenstand meenemen. Liverpool, Sparta Praag staat 4-1 door onder andere een doelpunt van Gakpo. Tot zo! NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Nee, ik ben meer een bewustheidsgoeroe, zeg ik altijd. Margrethe van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. Die is echt slecht als het water diep is. En als je er 2 minuten mee spreekt, denk je... nog nooit zo'n leuke, aardige, charmante dame gezien. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margrethe de schone schijn op. Liegen is dan een hard woord, maar ik kan heel goed ergens omheen kletsen. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Meer automerken, meer keuze, meer voor jou. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedinautomotive.nl. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

Maarten van den Hoven en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Met zometeen het vervolg van de achtste finale in de Conference League tussen Aston Villa en Ajax. En die tweede helft die gaat zo beginnen over een paar minuten. Dus hebben we nog even tijd voor het vertrouwde overzicht van het sportnieuws. Yannick Sinner heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finales op het prestigieuze tennistoernooi van Indian Wells. De winnaar van de Australian Open won in 2 sets van Lehecka uit Tsjechië. Lars van den Berg moet zeker 3 maanden rust houden. De wielrenner raakte vorige maand in een koers buiten bewustzijn. In een statement van zijn ploeg vertelt Van den Berg dat hij zich goed voelt, maar dat hij een periode van rust nodig heeft. En Rusland stuurt gewoon atleten naar de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. Dat heeft de voorzitter van het Russisch Olympisch Comité gezegd. Er waren oproepen in het land om de Spelen te boycotten, omdat het IOC opnieuw eisen stelt waar Russische atleten zich aan moeten houden. Zo moeten ze aantreden onder neutrale vlag en mogen ze de Russische invasie niet openlijk steunen. Voetballer Kevin De Bruyne ontbreekt de komende interlandperiode bij België. De middenvelder van Manchester City heeft een lease-blessure. De Bruyne leek juist op de weg terug van een hamstringblessure. Zou zijn 100ste wedstrijd gaan spelen voor de Rode Duivels. Maar de bondscoach van België wil met het oog op het EK van komende zomer nog geen risico nemen met hem. En er is ook nieuws over die bondscoach van België. Want die heeft namelijk zijn contract verlengd. Domenico Tedesco blijft tot en met het WK van 2026 bij de Rode Duivels. De Italiaan volgde na het afgelopen WK Roberto Martinez op en plaatsen zich met België eenvoudig voor het EK. In Birmingham komen de spelers langzaam het veld op voor de tweede helft. Aston Villa tegen Ajax. Het staat er voor Ajax niet zo goed voor. Het werd namelijk 1-0 in de eerste helft door een doelpunt van Ollie Watkins. Nu een kopbal en een goal. Een kopbal en een goal. En dus 1-0 voor Aston Villa in de 25e minuut. Watkins, die een paar minuten terug nog geblesseerd was, ingepakt is, ingetaped is en de knie werkt goed en het hoofd nog beter. En dus heeft Ajax een grote opdracht in de tweede helft, Arman Afsaroglu en Jeroen Elsof, want ze moeten een doelpunt gaan maken in Birmingham. Ja, een zware opdracht, vooral omdat Ajax niet in staat is geweest om enig gevaar te stichten tot de laatste seconde van de eerste helft. En toen was daar ineens Brian Robbie die zijn inzet van de lijn zag gekeerd. En dat moet de burger moed geven. En daar moet Ajax enige hoop uitputten. Rodgers wordt inmiddels gewisseld aan het begin van de tweede helft. Dat komt omdat hij al geel achter zijn naam had. En Emery geen risico wil nemen aan de kant van Aston Villa. Dat hij met 10 komt te staan. Want dat zou nog roet in het eten kunnen gooien. Gezien het spelbeeld maakt de coach van Villa zich denk ik niet al te veel zorgen tot nu toe. Yuri Tielemans is zijn vervanger. 65-voudig Belgisch international. Inmiddels bezig aan zijn eerste seizoen bij Aston Villa. Oudspeler van Leicester City. En hij komt dus naar rust. Ik kijk naar de scheidsrechter die zich afvraagt of we wel kunnen gaan beginnen. Of dat er iets anders... Wat bedoelt hij nou, Arman? Jij bent de absolute kenner bij dit soort momenten, sorry, toch niet? Okay. Het lijkt alsof hij communicatieprobleem heeft. Hij hoort mensen niet. We zijn even stil, want we horen het. Hij kan zijn VAR niet horen. Hij kan zijn VAR niet horen, nee, precies. Dus dat is het probleem. Ja, dan heb je wel een probleem. Er is een VAR in de Conference League en die hoort hij niet. En dus is het de vraag hoe je dat dan moet oplossen. Moet je dan gaan beginnen zonder VAR? Nou, dan gaat een duim omhoog van de scheidsrechter. Betekent dat hij dat toch wel wat hoort? Of dat hij het zonder VAR gaat doen, dat is nog onduidelijk. Maar hij gaat denk ik wel aftrappen. Nou, je kan het met een ouderwetse telefoon doen. Dan kan de vierde man een telefoon langs zijn oren houden. En die kan de scheidsrechter weer inlichten. Het zijn allemaal mogelijkheden. Ik zei dat ik kenner was. Dank je. We zijn begonnen aan de tweede helft in elk geval. Met of zonder VAR. Wel met Aston Villa en Ajax. Stand is 1-0. Tweede helft is onderweg. Ja, en Ajax heeft dus 45 minuten om een goal te maken. 1-1 zou verlengen betekenen. Omdat die uit goalregel natuurlijk al een tijdje terug is geschrapt. Dus wat dat betreft kan Ajax gewoon vooruit. En proberen kansen te gaan creëren. Maar het eerste dat we zien is een aanval van Aston Villa. En dat gebeurt aan de rechterkant van het veld met Bailey. Bailey geeft hem, nou ik wou zeggen voor, maar het is meer een paas in de breedte. Naar de andere kant, naar de andere flank ook. En dus moet Ajax het kantelen laten doorgaan. Om zo op die manier Villa aan die kant terug te dringen. Dat lukt, want de bal is inmiddels op de veldhelft van Villa terechtgekomen. McGinn krijgt hem, kiest dan weer de diepte. Dat is een goede diepe bal, dat is Hens, scheidsrechter. En dus fluit hij nu af voor een overtreding van Duran. En dus telt dit niet. De bal ging overigens over en blijft het 1-0. En zit de eerste minuut van de tweede helft erop. Ja, wie weet kan Ajax straks misschien zelfs wat aanvallender gaan spelen. Alles of niets gaan voetballen als de tweede helft daarom vraagt. Want Ze hebben ook niet zoveel te verliezen inderdaad. Kijken wat Emery besluit te doen in deze tweede helft. Hoe hij het gaat aanpakken van Schip zal daar dan weer op reageren. Hopelijk kan Ajax wat meer de bal hebben op de veldhelft van Villa. Want dat is in de eerste helft zo weinig gelukt. Dat is dan wel weer jammer. Nu de bal van Ramai naar Sosa. Ajax dit weekend naar Rotterdam-West. Op bezoek bij Sparta op het kasteel. Zondag 16:45. Dat is de volgende wedstrijd voor Ajax na deze in de Conference League. En als de ploeg doorgaat is het al over een paar weken een eventuele kwartfinale. En dat zou toch ongelooflijk leuk zijn voor Ajax in dit dramatische seizoen. Als ze dan zo'n kwartfinale kan spelen. Want als je die speelt dan weet je dat je de titelfavoriet hebt uitgeschakeld. En dat dat toernooi dan opeens helemaal open ligt. Dit toernooi vorig jaar gewonnen door een Engelse ploeg, West Ham. Het jaar daarvoor, eerste editie was dat van de Conference League. Gewonnen door Roma in de finale tegen Feyenoord. Brobby probeert het daar de verdediging lastig te maken van Villa. Paul Torres. Maar begaat erbij een overtreding. De wegwerpgebaren die daarbij horen, daar komt hij dan ook weer mee. Maar de vrije trap is toch echt voor Aston Villa. Voor Paul Torres na 2 minuten in de tweede helft. 1-0 is de stand, doelpunt van Watkins. Maar die is er dus niet meer bij. Nu is een bal te kort, kan door Taylor worden onderschept. Dat is heel slordig wat Villa hier doet. Taylor krijgt hij de bal bij Linsson. Die wordt onderuit getrokken. Scheidsrechter, wat doe je? Hij doet niets. Nou, hoop ik dat hij die VAR weer kan horen. Ja. Want dat zou toch wel prettig zijn in deze situatie. De bal gaat terug naar Emiliano Martinez. Het leek wel contact te zijn, hè? Op, ja, op snelheid. Hij trekt hem wel een beetje onderuit. Voorlopig moeten we wachten op het moment dat daar echt naar gekeken wordt. En dat wachten kon nog wel eens pijnlijk worden. Want Hato moet weghalen. Dat doet hij. En nu gaan ze praten toch met die scheidsrechter, denk ik. En proberen hem duidelijk te maken, Henderson, van... Is er nou wat aan de hand? Henderson zegt ja. Scheidsrechter zegt nee. Er is naar gekeken en we laten het lopen. We kijken op de monitor voor ons naar de herhaling. Nee, er is niks aan de hand. Er is denk ik niet genoeg contact om een strafschop te geven. We hebben 1 hele snelle herhaling gezien. De VAR zal er meer hebben bekeken. Ervan uitgaat dat die communicatie terug is. En dan denk ik dat dit wel te begrijpen valt dat hier de bal niet voor op de stip gaat. Cash levert in. Maar ja. We zeggen het, Ajax is in ieder geval nu daar geweest. En misschien dat dat vaker kan gebeuren in deze tweede helft. Die 3 minuten oud is, waarin nog niet is gescoord. En de bal in bezit is van Ramai. En we kijken naar wat fans uit Amsterdam die trommels hebben meegenomen. Dat is hartstikke leuk, want dan kan je trommelen. Dat vergroot het plezier tijdens het kijken naar zo'n voetbalwedstrijd. Althans, voor sommigen. Maar ze zijn lekker aan het trommelen. En ze zijn met velen afgereisd naar Birmingham om deze wedstrijd te bekijken. Misschien wel de laatste Europese uitreis die je kan maken dit seizoen als supporter van Ajax. Nu Villa met een kans voor Bailey. Die kan schieten, maar besluit dat niet te doen. Mansverk zet wat druk op hem. En dan wordt er een foute paas gegeven bij Aston Villa. Waardoor de bal zo over de zijlijn wordt gespeeld. Dat is dan weer slordig. De manier waarop de ploeg het bal bezit weggeeft aan de tegenstander. En zo kan Ajax de doeltrap nemen. Het is echt niet goed hoe Aston Villa hier voetbalt. En je ziet het ook aan de lichaamstaal van Emery. Het is nou niet dat je denkt deze ploeg is zomaar te pakken. Maar dat Tottenham met 4-0 van ze wint zegt wel iets. En dat Ajax slechts 1-0 achter staat zegt ook wel iets. Maar de vraag is of Ajax deze tegenstander, die dus niet zo sterk lijkt te zijn als we met z'n allen wel dachten, of ze die ook echt in die tweede helft wat pijn kunnen doen. Ja, ik zit nou wat tussenstanden te kijken in die Conference League. Om te kijken dat als je per ongeluk toch door zou kunnen, wat kom je dan nog tegen? En daar kan je eigenlijk nog niet zo heel veel van zeggen. Want het gaat allemaal redelijk gelijk op. Behalve dat Lille wel door lijkt te gaan. Villa bouwt nu op de achterlijn. Die andere wedstrijden zijn allemaal gek genoeg mogen best spannend. Het meest opvallende eraan is dat Maccabi Tel Aviv dat 4-1 won vorige week van Olympiakos. Nu met 3-0 achterstaat tegen Olympiakos na 52 minuten. Dus ook dat is nog spannend. En dat is niet te voorspellen over wie er doorgaat. Voorlopig moet Ajax daar natuurlijk nog helemaal niet mee bezig zijn. Het moet eerst een doelpunt maken om Villa de evenaren als het gaat om de score en zo verlenging af te dwingen. Nou, in ieder geval valt Ajax aan. Ekpom draait een beetje, kapt een beetje en komt Pau Torres tegen. En die Pau Torres zorgt ervoor dat de ingooi gaat naar Aston Villa in de openingsfase. Want daar zitten we in van deze tweede helft. 1-0 staat het door een doelpunt met het hoofd gemaakt door Watkins. Na een dekkingsfout bij Ajax uit een hoekschop en Villa zoekt naar mogelijkheden om verder op te komen, hoger op het veld. Dat doet het heel rustig aan mee om zo wat tijd te winnen. En dan komt die verre ingooi en die gaat over Rens heen. En die komt bij Soutalo. En Ajax heeft hem dan in het bezit, maar helaas niet al te lang. Met Bailey die de bal krijgt van Tielemans. En hij krijgt hem nu nog een keer terug van McGinn. Leon Bailey, de man uit Jamaica. Bailey verdrinkt een beetje op het middenveld nu. Niemand staat bij hem, maar hij krijgt de bal toch nog bij een van zijn verdedigers. En dan kan Villa door over de rechterkant met Cash. Cash naar John McGinn. McGinn wacht ook weer tot de mensen uitstappen bij Ajax. Maar dat doen ze niet. En dus kan hij ook alleen maar terug naar Diego Carlos. En zo speelt Villa de bal rond. 52e minuut. Dit is weer een tekorte bal van Paul Torres. Die maakt dan zijn eigen fout goed. Maar glijdt de bal over de zijlijn. Ingooi is weer voor Ajax in de tweede helft. Die toch ook weer wat rommelig op gang komt. Als je naar de bank kijkt van Villa. Ze hebben dus Tielemans al gebracht. En Durant. Verder zit daar nog Timothy Irak Bunham op. Dat is een groot talent die zijn eerste basisplaats vorige week kreeg in Amsterdam. Verder Lucas Digne en Langlet. Dat zijn natuurlijk verdedigers. En dus loopt het daar ook niet over mogelijkheden op dit moment bij Villa om echt iets te doen. Brobby zet wat druk op Diego Carlos. Die tikt de bal over de zijlijn. Ingooi Ajax na 7 minuten in de tweede helft. Halverwege de helft van Aston Villa. Ekpom staat er dus in bij Ajax. En Brobby, maar nog wel altijd die 5 verdedigers. Ga je daar dan wat concessies aan doen? En wanneer doe je dat? Dat zijn de vragen voor een trainer die John van Schip moet zien te beantwoorden. Sosa en Hato spelen de bal naar elkaar rond. De hoogte van de middenlijn. Hato is dus helemaal terug naar de laatste man. En dat is Josip Sutalo. Ik vind wel dat Ajax wat meer naar voren speelt en wat meer komt. Of dat nou de keuze is van Villa, dat zou ook nog kunnen. Dat die wat meer inzakken om zo in de omschakeling iets te doen. Maar Ajax probeert het in ieder geval. En hier is Brobby. Die krijgt die bal dan net niet lekker mee. Die krijgt hem op de hakken. Als je hem 10 centimeter meer naar voren mee krijgt, dan gaat hij alleen op de doelman af. Dat lukt nu niet. Nu moet Ajax oppassen met Bailey. Die dubbele dekking krijgt van Hato en van Sosa. En dat betekent dat Bailey er niet langskomt. En dat Sosa nu de bal heeft. Die speelt hij terug op Ramai. Die wordt met rust gelaten door Tielemans in zijn eigen doelgebied. En Ramai haalt het tempo weer omlaag. En geeft de bal aan Sutalo. Sutalo kijkt en vraagt om aanbod. Zoekt dat tussendoor en vindt dat bij Manswerk. Zo komt Ajax daar eigenlijk heel aardig onder uit. En via Sosa lukt dat ook goed. Taylor verslikt zich dan in zijn tegenstander. En dan wordt er hard ingegaan door Henderson. Taylor lacht daar nog en die doet daar zitvoetbal. Beetje knokken is ook wat Ajax doet. En Henderson speelt daar nu een belangrijke rol in. Want die klapt er wat meer bovenop. En dat heeft Ajax nodig. En dat werkt nu, want Ajax heeft de bal en is nu aanbeland aan de rechterkant. En daar gaat wellicht Brobby. Daar gaat Brobby. Die krijgt een duwtje. Is dat dan een overtreding? Nee, zegt de scheidsrechter. En wat dat betreft heeft Ajax ook geen geluk. Het is net te licht, denk ik, van Diego Carlos. Maar hij brengt hem wel degelijk uit balans. Brobby die de bal omhoog kopt en dan doorloopt. En het is inderdaad een heel licht duwtje van die Braziliaan. Niet zwaar genoeg om te bestraffen voor Grinfeld, de scheidsrechter. Mooi, je hoeft geen professioneel liplezer te zijn om te zien wat Brobby daar zei. Twee krachttermen richting de scheidsrechter. Hij was boos dat hij daar de vrije trap niet mee kreeg. Balbezit voor Villa naar de linkerkant, bal van Tielemans. En Villa kan door. Villa met veel mensen nu voor de bal. Ajax heeft er ook genoeg mensen achter staan. De voorzet naar Bailey. Ramai lijkt niet helemaal lekker te timen, maar heeft de bal alsnog in zijn handen vast. En zo begint die tweede helft toch ook redelijk evenwichtig. Niemand creëert echt iets. En Manswerk krijgt de bal nu voor Ajax. Manswerk op zoek naar een van zijn spitsen. Vindt ze niet, maar dat komt doordat hij ook wordt vastgehouden. Vrije trap gegeven door de scheidsrechter. Ajax heeft nog ruim een half uur om iets te doen aan die 1-0 achterstand. Dat lijkt een beetje op gisteren. Toen was ook PSV afwachtend en niet zo goed tegen Dortmund in de eerste helft. Probeert de stroom van zich af te gooien naar rust. En creëert ook meer kansen. Kan Ajax dat ook? Kan Ajax kansen creëren tegen dit Aston Villa? Los van die 1-0 slag van rust. PSV kwam uiteindelijk tekort en moest de 2-0 slikken vlak voor tijd. Ajax, de laatst overgebleven Nederlandse club in Europa. Als het vandaag eindigt, liggen we er allemaal uit. En dat is toch even geleden. Geen ploeg meer namens Nederland in de kwartfinale van een Europees toernooi. Henderson heeft de bal, zoekt opnieuw naar Brobby. Die wordt afgeschermd, maar de tweede bal wordt opgevangen met het hoofd door Taylor. Hier is Sosa. Waar gaat die naartoe? Sosa geeft eigenlijk een onverklaarbare bal op Henderson. Want die stond in de dekking met twee spelers in zijn nek. Dat loopt dan goed af, want het balbezit wordt heel snel teruggebracht bij Ajax door Manswerk. Waar Sosa toch alle tijd had om een andere keuze te maken. Henderson, die heel veel opeist in deze eerste 10 minuten van de tweede helft, heeft de bal nu. En dan komt een bal het 16 meter gebied in richting Sosa. Sosa kopt. Wie kan er daarna bij komen? Taylor niet. Ajax probeert druk te zetten op het 16 meter gebied van Aston Villa. Hato is hem alleen nu kwijt. En dan in die omschakeling moet Ajax heel erg oppassen. Sutalo doet dat niet. En dan komt hier de volgende goal. Nee, oh, Sutalo. Ja, en nu fluit de scheidsrechter alsnog. Het shirt van Duran is compleet kapot getrokken in dat duel. Verzin daar maar eens een songtekst bij, Arman. Maar het loopt wel goed af. Ik denk dat hij uiteindelijk fluit voor een overtreding. Maar hij heeft wel afgewacht. Een Soetalo, dat scheelt toch niet zo heel veel hoor. Of die was hier helemaal gezien. Hij schiet hem naast uiteindelijk, Duran. En dus blijft het 1-0 voor Villa. Ik ben bezig, maar het is niet heel makkelijk om iets te vinden. Ja, de reflex. Oh ja, mooi. Om het shirt uit te trekken van die Duran. Het zou kunnen, Duran uit Birmingham, voor alle duidelijkheid. Dat vonden wij een aardig feitje bij deze wisselspeler uit Colombia die erin kwam. Deze John Duran, die dus een aardige kans kreeg. Balbezit nu voor Ajax, voor Ramai. 57e minuut, 1-0. Aston Villa leidt op Villa Park tegen Ajax. Twee ploegen die ooit de Europa Cup 1 wonnen. Ajax deed dat nog iets vaker dan Villa en Ajax. Won nooit zelfs nog de Champions League. Dat was in 1995. Lang geleden, een paar jaar geleden, was Ajax dichtbij de finale. Maar ging het mis in de halve finale tegen Tottenham Hotspur. Duran heeft denk ik een ander shirt nodig. Mijn vermoeden als ik zie dat er van dat originele shirt nog maar een procent of 40 over is. Nou, hij heeft een ander shirt gekregen. En dan moet hij even buiten de lijnen gaan staan om het aan te trekken. Want dan mag hij niet zomaar terug. Hij krijgt het van een verzorger en dan moet hij weer toestemming gaan vragen om terug te keren binnen de lijnen. Vindt het publiek niet leuk. Maar het zijn de regels die de scheidsrechter hier na moet leven. En dat betekent dat Villa even met 10 man op het veld staat. Emery boos, iedereen in het stadion boos. Het spel gaat door en Duran vraagt of hij terug mag. Hij mag nu terug en hij ziet dat zijn ploeggenoten de bal hebben. Cash heeft hem en geeft hem aan Bailey. Bailey wordt niet aangepakt of nauwelijks aangepakt. Wordt teruggedrongen door Sosa. Gaat helemaal terug, denk ik. Ja, gaat helemaal terug naar zijn verdediger. En dan denk ik dat de bal zelfs terecht gaat komen bij de doelman. Die daar dan nog een sprintje voor moet trekken. Dan heeft Bailey krijgt dus de bal heel diep op de helft van Ajax. En is helemaal teruggelopen om hem te geven aan Emiliano Martinez. Martinez geeft hem aan McGinn. McGinn wordt opgejaagd door Taylor. Daarna door Henderson. McGinn, maar daar komt hij toch aardig uit. En zo is Villa ineens weer waar het vandaan kwam. Is dat Duran helemaal vrij. En krijgt hij hem langs de doelman. Ramai, scheidsrechter, geeft geen penalty, maar een doeltrap. Ja, heel Villa wil een strafschop wachten, zegt de scheidsrechter nu. Zodat de VAR daar kan gaan kijken. En Duran zegt, ik word getorpedeerd door Ramai. Wat staat hij vrij? Hato moet sprinten om erbij te komen. Ja, ik denk dat het geen strafschop is. Ramai lijkt mij toch ook iets van de bal te raken, of niet? Nou, heel licht iets van de bal. Maar de bal is al gespeeld, hè? Ja, en dus gaan we door. En dus komt Ajax goed weg. Blijft het 1-0, wel grote kans hoor, voor Duran, maar om zeep geholpen dus. En dat betekent dat Ajax nog altijd in leven blijft. 2-0 wordt lastig, 1-0, dan is het nog veel mogelijk. Na die 0-0 in Amsterdam, maar Ajax moet wel een doelpunt zien te maken. En de vraag is hoe. De bal wordt zomaar ingeleverd door Manswerker. Dus kan Villa door, geen overtreding. Bailey, 2-0. En dan is het wel gedaan. Leon Bailey maakte 2-0 na bijna een uur voetbal op Villa Park. Na balverlies van Manswerker. Hoe krijg je het voor elkaar om die bal op die plek op het veld zo in te leveren? En dan kan Villa uitbreken. En heel simpel maakt Bailey het dan af. En is het 2-0 voor Aston Villa. En is het nog een half uur te gaan op Villa Park. En vraag ik me af of Ajax bij macht is om hier nog iets aan te doen. John van Schip kijkt toe. Gelaten met de schouders omlaag. Henderson boos. Die gaat altijd weer klappen en regelen om dingen op te peppen. Maar de 2-0 zit erin. En hij wordt gemaakt door Leon Bailey. Ja, hoe is het mogelijk dat je een bal op de as van het veld, we gaan het nu zien in de herhaling, Manswerk gewoon zo weggeeft. Hij geeft hem gewoon echt recht in de voeten van McGinn die 5 meter voor hem staat. Er staat ook geen medespeler van Manswerk daar in de buurt. Dus vraag me ook af wat zijn bedoeling was. En Bailey passeert met een schaar Hato en vindt de verre hoek. Het is zelfs een dubbele schaar. Nog mooier, Hato blijft al op de benen. Maar moet wel toezien hoe die er dan inrolt. 2 doelpunten moet Ajax maken om uitschakeling te voorkomen. En om er dan maar eens een cliché tegenaan te gooien. Dan heeft het toch een behoorlijk wonder nodig. En waar dat vandaan moet komen, ik heb geen idee. Maar ja, je hebt nog wat tijd op de klok. Henderson boos, inderdaad. Bal moet naar de middenstip om de wedstrijd opnieuw te laten starten. Dat is gebeurd. Een half uur heeft Ajax voor 2 goals en voor de kwartfinale, of in ieder geval voor verlenging. Maar ik zou niet weten hoe, man. Met misschien Rijkoff nog als invaller, dat Jonkie misschien nog met Forbes. Want heel veel meer heb je niet op de bank. Nee, het is dun. Dat klinkt niet als redders in nood, de namen die ik net noemde. Ik vrees het ook niet. Maar ja, goed, er zijn ook wel verzachtende omstandigheden. Ajax mist ook wel Berghuis en Bergwijn. En heeft ook wat te maken met de zwaarst mogelijke loting in deze fase van de Conference League. Maar goed, Ajax wilde eigenlijk niet eens voetballen in die Conference League. En als je dan eenmaal in belandt, dan zou het wel fijn zijn als je ook eens een wedstrijdje kunt winnen. Het ging goed tegen Bodo Glimt. Weggespeeld over twee wedstrijden natuurlijk. Die Noorse tegenstander. Dat is een grapje, want het gebeurde totaal niet. Ajax zwijnde daar, maar ging wel door. Maar tegen Aston Villa lijkt dat niet te lukken. Tielemans versiert een hoekschop. Ajax komt niet tot aanvallen. Moet eigenlijk alleen maar verder terug. Het is wat het is. Meer kunnen we er ook niet van maken. Het is hopen, misschien wel tegen beter weten in, dat er toch nog iets gebeurt wat positief kan uitpakken voor Ajax. Gebeurt dat niet, dan is het Nederlandse voetbalseizoen in Europa al op 14 maart voorbij. Hoekschop komt vanaf de linkerkant voor Aston Villa. Die iemand op de bank hebben, die we ook bij Schotland gaan zien trouwens. Volgende week vrijdag, als Nederland een interland gaat spelen tegen Schotland. Die zorgt voor alle dode spelmomenten, alle standaardmomenten. En die staat ook echt op, die zie je. En die zie je hier ook. En die heeft het hier weer goed gedaan. Dit heeft hij ook goed bedacht. Op de bank dringt hij de hele week op met de spelers van Aston Villa. Deze kopbal belandt uiteindelijk in de handen, Duran is het, van Ramai. Maar vraag niet hoe, want hij stond helemaal vrij. Ajax heeft de bal, moet naar voren, moet komen tot doelpogingen. Daarvan hebben ze er nauwelijks een paar geproduceerd. Maar wellicht dat dat de komende minuten gaat gebeuren. Ik klik even wat om te zien hoeveel pogingen Aston Villa heeft gehad. En hoeveel pogingen Ajax heeft gehad. En dan komen we tot de conclusie dat er bij Villa natuurlijk veel meer zijn dan bij Ajax. 8 pogingen op doel. 2 van Ajax, waarvan 1 rolletje van Manswerk. 28 minuten heeft Ajax om dat volstrekt te wijzigen. Maar het zit er voorlopig nog niet in. Nee, en dus is het afwachten tot wat Villa gaat doen. En die komen weer en die schieten ook. Schieten ook over. Duran met de poging van 16 meter over het doel. Van Ramai, Sutalo probeerde hem nog af te stoppen, maar dat lukte niet. Alleen het schot is wat wild van deze Colombiaan uit Medellin. En levert dus geen derde doelpunt op voor Aston Villa. De Conference League dus, die toegaat naar de kwartfinale. Terwijl ook Sutalo pijn heeft. En ook Sutalo, zo lijkt het toch, niet verder kan bij Ajax. Kaplan al geblesseerd. Een van die 3 centrale verdedigers. En Sutalo voet ook aan de hamstring, ja. Er werd al geklaagd door Van Schip over de fitheid van die Ajax-spelers. Sutalo komt al terug van een blessure. Hij geeft ze al veel vrij. Maar blijkbaar gaat het toch niet helemaal goed met de belasting van de spelers. Want ze vallen allemaal om met spierblessures. Kaplan dus. Want dat leek op een hamstring. En nu ook Sutalo met een hamstring. En dat heeft toch alle schijn van overbelasting. Ja. Ik weet even niet wat je moet zeggen. Nou, ik zit me te bedenken hoe Ajax dit dan weer gaat oplossen in de Eredivisie. Daar achterin vallen er dus ook weer een aantal sterke houders weg. Sutalo inderdaad, Kaplan. En Ajax speelt natuurlijk in de Eredivisie nog wel gewoon om plek 5. Want plek 4 is uit zicht geraakt. 6 punten achter AZ. 1 punt voor NEC. En dus is die wedstrijd op Spangen gewoon een hele belangrijke. En als je dan dus ook nog dit soort spelers gaat kwijtraken. Al is Sutalo natuurlijk niet in de grootste vorm. Maar Kaplan was wel natuurlijk aardig bezig. Dan worden de problemen voor Ajax groter en groter. Voorlopig is Sutalo opgelapt, zo te zien. En kan niet door. Dan gebeurt dat aan de zijkant. En speelt Ajax dus nu, zo te zien, even met zijn tienen. En heeft Taylor de bal aan de linkerkant. Vindt hij, zoekt hij Brobbey, maar vindt hij hem niet. Nee, hij vindt wel McGinn. Aanvoerder van Aston Villa. De schot die de bal heeft, een wat harde bal gespeeld naar de linkerkant. Die nog wel kan worden binnengehouden door Moreno. En dan is het Douglas Luiz. Via McGinn, nog altijd Aston Villa. En daar wordt vastgehouden. Ja, dit is een overtreding. Dit is ook een kaart. Wat is de kleur van die kaart? Het lijkt me geel, want de afstand naar het doel was daar nog fors. Toen de overtreding werd gemaakt door Hato. Die aan het shirtje, nee, Manswerk is het. Die hangt aan het shirtje van de aanvaller van Villa. Is dat Bailey. Manswerk krijgt geel. Die had al geel. Ja. Dus die krijgt rood. Ja, precies. Ik zat even te kijken. Dat betekent dat Ajax ook nog verder moet met 10 man. Dit was echt een reflex van Manswerk. Die daar een bal zag. En intuïtief zijn tegenstander vasthield. Even had vergeten dat hij daar geel had. Dat is ook echt geen snuggere overtreding. Wat speelt hij een verschrikkelijke wedstrijd. Ja, ik zat er die speelt een bal. Ik zat erop te wachten. Bij de 2-0. Zo in de voeten van een tegenstander. En die houdt nu, terwijl die tegenstander van hem nog in de middencirkel is. Niet dat hij op weg is naar het doel. Die houdt hij vast. Waardoor hij rood krijgt. Ja, dat is nog eens een zwak optreden van deze Sievert Malswerk. Een van de aankopen, zegt het er altijd maar bij. Van Sven Mietvliet dat. Rood, hij moet eraf. Ajax met 10. Ajax 2-0 achter. Soetele ook geblesseerd. Is die inmiddels al vervangen, vraag ik me af. Nee, want er staat iemand aan de zijlijn. Dan zijn ze met 9. 9 van Ajax tegen 11 van Aston Villa. En 2-0 achter. Jeroen Elsen gaat nu iets positiefs vertellen. Villa heeft de bal. En de tweede helft is qua momenten een stuk aantrekkelijker voor de neutrale toeschouwer. Maar er zijn er niet zoveel van, denk ik, die naar ons luisteren. Als het gaat om het spektakel in dit stadion. We wachten nog altijd op het moment dat Ajax kan gaan wisselen om een tiental te worden. Het worden 24 hele lange zware minuten om hier doorheen te komen. Ramai geeft de volgende bal zomaar in de voeten van zijn tegenstander van Duran. En die pakt hem dan daarna in de korte hoek. Ramai heeft ook momenten in de eerste helft al dat die ballen zomaar weggeeft. Maar dit is toch ook... U denkt misschien dat we overdrijven, maar het is bijna niet te bevatten. Zo vaak als Ajax zomaar een bal speelt in de voeten van een tegenstander die recht voor ze staat. Terwijl dat niet eens in de buurt is van een medespeler. Ook nu Ramai zomaar in de voeten van Duran. En dat kost Ajax bijna een volgende treffer. Volgende poging voor Ramai om het goed te doen. Hij wacht en gaat denk ik ver trappen. Ja, hij trapt ver. Terwijl Ajax nog altijd staat met... 9 man en met 9 man probeert het nu aan te vallen, maar dat lukt niet. Bal wordt weggeramd door Diego Carlos. Ja, waar blijft die invaller? Die staat klaar. Is dat Guy of Medic die daar in de ploeg gaat komen? Als ik dat kan aflezen aan hun postuur. Maar voorlopig is die bal nog niet over de lijn geweest. Nu wel. En dan mag niet op die wissel komen. Ja, Lindstrom wil snel gooien. Dat is toch ook niet heel snugger. Maar er wordt hem nu wel duidelijk gemaakt dat dat niet handig is. Anton Guy, die zo zei zijn trainer... voor zijn doen best aardig speelde afgelopen weekend. Dat was ook nog wel pittig. Hij komt in de ploeg van Soetalo, die geblesseerd afhaakt. Ajax weer met 10. Wel bij rood dus voor Manswerk. En 2-0 achter. Het is uitzitten geblazen. De laatste 20 minuten op Villa Park. 2-0 dus de voorsprong voor Aston Villa. NPO Radio 1. En ondertussen is het ook 10:30 geweest. Tijd voor het nieuws. Ismael de Bruin. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt de 10-jarige overeenkomst met Oekraïne. Daarin staat dat Nederland het land minstens 10 jaar lang wil steunen op het gebied van veiligheid, defensie, wederopbouw en gerechtigheid. Niet alleen de huidige regeringspartijen zijn voor de overeenkomst, ook NSC, BBB, GroenLinks, PvdA en Volt. De autoriteit Consumentenmarkt heeft meerdere websites uit de lucht gehaald van de webwinkel TI84 Shop. Volgens de ACM is het voor het eerst dat er gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid. De toezichthouder kreeg veel klachten over de verkoper van elektronica. Zo kwam de webshop levertijden niet na en was de webwinkel te laat met terugbetalingen. Een jongen van 13 die PVV-leider Wilders op sociale media met de dood bedreigde... heeft een voorwaardelijke werkstraf gekregen van 30 uur. Ook heeft de rechtbank besloten dat de jongen uit Zaandam... verplicht begeleiding krijgt om op het rechte pad te blijven. 163 gemeenten hebben vandaag subsidie gekregen voor lokale bibliotheken... waaronder Almelo, Leeuwarden, Breda en Midden-Delfland. Het gaat om ruim 38 miljoen euro. Met dat geld kunnen 42 nieuwe bibliotheken worden geopend. De lijn en omsteken. De laatste Nederlandse ploeg in Europa staat met 2-0 achter. En ook nog eens met 10 man, Jeroen en Arman. Het is hopen dat ze de schade een beetje beperkt weten te houden. Ja, dat is hopen. Dat wordt zelfs nog lastig als ik eigenlijk zo zie voetballen. Want het is ook, ze willen naar huis. Dat gevoel krijg je een beetje. En ze zijn ook niet de enige, want er zijn er ook een paar bij daar, denk ik, in dat uitvak. Die willen ook wel naar huis, want het is niet hoe je Ajax wil zien in Europa. Het grote Ajax, dat hier toch op een vrij pijnlijke manier te kijken wordt gezet. Nou, wat kan Ajax nog? Ze hebben de bal. Ekpom naar Guy. En dan McGinn. En Guy maakt de overtreding. Vrije trap voor Aston Villa. Die gaan naar de kwartfinale. Vragen ze alleen met wat voor cijfers. Dat gaan ze in ieder geval doen met Club Brugge. Die staan 3-0 vol tegen Molde uit Noorwegen. Dat gaan ze ook doen met Lille. Want die hebben het ook wel voor elkaar tegen Sturm Graz. En dan is het nog de vraag of het Maccabi Tel Aviv of Olympiakos gaat worden in de Conference League. Dus dat zullen de ploegen zijn die zo'n beetje over gaan blijven. En Liverpool is lekker bezig tegen Sparta Praag. Hij zei al, het stond heel vroeg al 4-0 geloof ik. Dat staat 6-1 en daar heeft Cody Gakpo er in ieder geval een paar in liggen. Zodat er nog wat Nederlandse glans aan deze avond zit in elk geval. Het balbezit is voor Aston Villa. Dat achterin die bal rondspeelt. Ekpom probeert wat door te jagen als de kaatser is. Van Aston Villa, van Diaby. En waar gaat hij heen? Die gaat ook terug. Want Aston Villa probeert Ajax een beetje uit de tent te lokken. Met zijn tiener dus Ajax na een tweede gele kaart van Mansverk. Die ook blunderde, waardoor Villa de 2-0 maakte. Dat is de stand die op het scorebord staat. En Ajax moet dus met 10 man, als het echt nog wil stunten vanavond, 2 doelpunten gaan maken. Maar dat gaat echt niet lukken. Want Ajax heeft eigenlijk de hele avond geen aanspraak gemaakt op de kwartfinale van deze Conference League. Emiliano Martinez, misschien gaan ze wel een beetje sparen, die van Aston Villa. Speelde zondag de belangrijke wedstrijd tegen West Ham United. Ook een succesvolle ploeg in de Conference League. Want die ploeg won de tweede editie. Nadat de eerste editie werd gewonnen door AS Roma. Die finale kunnen we ons ook nog allemaal herinneren. Emery loopt een beetje te ijsberen. Ziet er helemaal niet tevreden uit, die coach van Aston Villa. Hij heeft met ploegen in Europa geweldig voetbal gespeeld. 3 keer won hij de Europa League met Sevilla. 1 keer met Villarreal. Het geweldige voetbal is er wel een beetje vanaf deze weken bij Aston Villa. Maar ze gaan wel door naar de volgende ronde. Diego Carlos is erbij gaan zitten. Die gaat worden gewisseld, dat zegt Emiliano Martinez ook. Want ze zullen bij Villa totaal geen risico nemen. Ook met het oog op die 4e plek in de Premier League, waar ze nog altijd voor strijden. Het is toch nog een record uit te lichten voor Ajax. De 5e rode kaart in Europa dit seizoen. Dat is nog nooit gebeurd. Zoveel rood. Dat is ook een pijnlijke statistiek voor Ajax om mee te nemen uit dit seizoen. Dat voor Ajax begon in de Europa League. Daarna afgezakt naar de Conference League. En nu dus in de 8e finale wordt het verslagen door Aston Villa. Diego Carlos gaat naar de kant. Hij wordt vervangen door Langley. Oud-verdediger van Barcelona die in de ploeg staat. Mansverk overdenkt in de kleedkamer zijn zonden. Vraag is ook even, dat zou je de trainer ook wel kunnen aanrekenen van Schip, of hij hem niet wat eerder zelfs naar de kant had moeten halen. Die zat ook niet heel lekker in de wedstrijd. Het gebeurt vlak na die blunder die hij maakte, maar hij liet hem staan. Ik heb van Schip ook wel de spelers na een blunder wel zien wisselen. Anton Gai bijvoorbeeld, niet zo lang geleden. Maar bij Mansverk doet hij dat niet. Laat hem staan, pakt zijn tweede geel, rood voor hem. Nu de wissel dus Langley voor Diego Carlos bij Aston Villa. 17 minuten nog. Bo Bailey gaat naar de kant. De maker van de 2-0. Ook hij neemt er alle tijd voor. Feliciteert alles en iedereen. Neemt zelf de felicitaties ook in ontvangst. En wordt dan afgelost door wie eigenlijk? Dat weet ik niet, want dat kan ik niet zien. Dat zien we later dan wel. Hij is er in elk geval niet meer bij. Leon Bailey, de maker van de 2-0. Dubbele schaar. Daarmee gaat hij naar huis. En de inval zien we nu op de rug. En ik had jou nog willen vragen of jij misschien precies wist hoe... Maar ik had al afgerond. Ja, maar dat zou de uitspreken. Tim, Iwig Banum komt erin voor hem als er gelijk een aanval is voor Villa. En onderkant lat. Zit hij erin of niet? De scheidsrechter kijkt op zijn horloge. Ja. Doellijn technologie ook in de Conference League. En dus is het 3-0 voor Aston Villa. En dan heeft hij zijn doelpunt te pakken. John Duran. En wat was hij hard. Wat was hij mooi. En wat schoot hij hem fraai via de onderkant van de lat binnen achter Ramai. Het is 3-0 en we hebben nog een kwartier te gaan. En zo krijgt Ajax zoals toch een gigantisch pak slaag. En ik zag het al gebeuren in de aanloop naar die treffer. We hebben Kaplan zien uitvallen. Oh, hebben Soetalo zien uitvallen. En Rens lijkt zich volstrekt te overstrekken. En grijpt naar zijn lies. En ook dat ziet er ernstig uit. Er wordt nog gekeken naar wat er gebeurt in de aanloop naar die goal natuurlijk. Doellijntechnologie groen. Is er ook een overtreding gemaakt. Dat is waar er nu nog naar wordt gekeken. Voorlopig staat het 3-0. En wachten we eigenlijk op... Of Rens verder kan, buitenspel, dat is het hier niet. De tweede instantie waar we naar kijken. Rens verstapt zich heel merkwaardig. En dan ramt die Duran er dus in. Er zijn een paar vragen die beantwoord moeten worden. 1. Was het helemaal aan het begin van deze aanval buitenspel? 2. Hoe is het met Rens? En die grijpt naar de hamstring en naar de lies. En het laatste antwoord is volgens mij... Met Rens is het niet goed. Maar ook dat gaan we zo... definitief zien. Ik zie ook een beeld waaruit inderdaad blijkt dat het een doelpunt is. Daar was zelfs geen doellijntechnologie voor nodig. Dat had de VAR ook wel met blote ogen kunnen zien. Bal in zijn geheel over de doellijn. Na die uithaal, die pegel van Duran. We zien nog wel voor alle duidelijkheid de beelden. En die zijn duidelijk. 3-0 dus. Rensch wordt hij de derde verdediger van Ajax die in één wedstrijd uitvalt. Het zou de rampavond voor Ajax compleet maken. 3-0 achter. Al twee verdedigers kwijt met blessures. Een rode kaart voor Mansverk. En nu misschien wel de derde die afhaakt in bepalende weken voor Ajax. No. Ja, hij gaat er af op eigen kracht, maar dit zit niet goed. Divine Ranch, ook hij had al wel last van blessures. Gaat met een spierblessure naar de kant. Het kan heel goed zijn dat er drie nieuwe namen in de ziekenboeg van Ajax belanden. In aanloop naar de beslissende weken van dit seizoen. En vergis je niet, Ajax kan alles nog mislopen. Er is een serieuze kans dat Ajax niet eens Europees voetbal mag spelen het komend seizoen. Want als het in die play-offs belandt en het gaat daarin fout, dan is Ajax voor het eerst sinds mensenheugenis geen deelnemer aan een Europees toernooi. En met al die blessures valt dat eigenlijk niet meer uit te sluiten. Nee, dit, het zijn ook verschillende blessures. Hè. Dit gebeurt in de val. Maar de blessures bij die andere, nog meer spierblessures waren die inderdaad meer leek op een soort van overbelasting of in ieder geval die erin schoten. Maar dit was gewoon een soort van gekke beweging. En dan moet je je dus maar afvragen hoe lang dat gaat duren en hoe ernstig dat is. Want die volgende wedstrijd voor Ajax staat snel voor de deur. Namelijk Sparta uit aanstaande zondag. De bal gaat naar voren. Ook Brobby zie ik daar nu liggen. Ja, haalt hij er ook maar af, zou je zeggen. Ja, nou ja, ik weet niet hoeveel wissels heeft hij nog. Ja, hij kan nog wel wat wisselen. Hij heeft er nog in ieder geval twee. En ik denk dat het dan in één wisselmoment moet gaan gebeuren. Nou, we zien het zo allemaal wel. Want er staat iemand klaar bij Ajax dat nu weer speelt met 9. Omdat Rens dus weg is. Ja, het maakt het allemaal niet meer uit of je nu 3-0, 4-0, 5-0 verliest. Dus snel wisselen, dat hoeft ook niet per se. Henderson haalt die bal weg. Die is al over de achterlijn gegaan. En dus krijgen we nu de invaller. Die komt voor de uitgevallen Rens. En dat is dan Tahirovic. Die komt. Dat is lekker invallen. 3-0 achter op Villa Park in de 79ste minuut. En dan nog eventjes mee mogen doen in Europa. Tahirovic, de invaller dus voor de geblesseerd uitgevallen Rens. Het zijn nog 12 hele lange minuten voor alle spelers van Ajax. En voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt. Want dit zijn pijnlijke minuten voor Ajax. En reken maar dat dit ook gezien wordt in heel Europa hoor. 3-0 Aston Villa. En een kansloos Ajax dat afdruipt op Villa Park. Brobby. Hij was dus niet helemaal fit hè. Vergeet dat niet. En ze hebben hem nog heel hard nodig. Het is niet gek om hem te wisselen. Het zou zelfs wel logisch zijn om dat te doen. Want je gaat hier niets meer winnen. Je kan hier alleen nog maar verliezen. En Ajax heeft hier al zoveel verloren. 3 spelers al. En Brobby mag je eigenlijk niet ook nog kwijtraken. Maar Van het Schip besluit dat niet te doen. Hij heeft Rijkhoff die hij kan brengen. Laat die jongen dan maar even 10 minuten meedoen. Wat maakt het verder ook uit? Deze avond is toch al verloren. Hato en Sosa. Sosa de Kroaat. Breed gespeeld naar Tahirovic. Lastig aangespeeld. En die speelt hem breed naar Henderson. Ik zat voor mij voor Henderson ook verschrikkelijk. Volgens mij zijn de laatste drie nu Hato, Tahirovic en Henderson. Ja. Dat zie je toch ook niet zo vaak, denk ik, bij Ajax. Nee. Lange bal. Komt in de handen terecht van Emiliano Martinez. Die totaal niet is getest in deze wedstrijd. De enige keer dat hij echt moest vrezen dat hij gepasseerd werd. Terwijl hij nu even vervelend gaat doen. Want dan gaat de bal helemaal rollen naar de achterlijn. Dat kan niet goed. Een beetje irritant doen, dat weten we ook. Was vlak voor rust toen Brobby hem passeerde met een schot. Maar hij werd geholpen door McGinn die de bal van de lijn haalde. Hij heeft de bal nu weer neergelegd. Emiliano Martinez en gaat trappen. Dat doet hij richting de middenlijn. Daar komt hij terecht op het hoofd van Sosa. Ik denk dat Ajax 3-0 wel prima zou vinden. Maar als Villa wil en naar voren gaat, en dat wil Tielemans, dan moet Ajax toch vrezen op nog een tegengoal. Henderson inderdaad nu met Tahirovic en met Guy achterin. En Hato staat daar dus ook nog. Ja, het is een beetje improviseren en een beetje plakken en een beetje hopen en een beetje tegenhouden voor Ajax in het laatste deel van de wedstrijd. We zijn aanbeland in de laatste 10 minuten. Ik kan me niet voorstellen dat er straks namelijk heel veel extra tijd bij gaat komen. Ondanks alle blessures. Nou, ja, maar waarom zou de scheidsrechter dat doen? Als hij van de regels houdt, dan kan hij dat doen. Maar mij lijkt de kans ook klein. 5 minuten kwamen er bij de eerste helft. En misschien ook nog wel iets in de tweede helft. Maar Aston Villa is er klaar mee. Ajax is er klaar mee. De feiten zijn duidelijk. Ajax gaat eruit. Aston Villa naar de kwartfinale. Het is alleen nog maar deze wedstrijd volmaken nu. Met de balbezit voor Aston Villa. Voor Diaby. Wil de bal terug. Krijgt hem ook terug. Daar weer een enorme blunder van Sosa. Diaby. 4-0. Zo makkelijk gaat het. Het is blunder op blunder op blunder. Borna Sosa die een bal in de voeten krijgt. En denkt, waarom gaat hij daar met een tackle naar die bal toe? Hij kan doorlopen en dan heeft hij de bal in de voeten. Hij besluit ernaar te glijden. Glijdt mis. En dan krijgt Diaby een vrije doortocht. En wordt het 4-0. En Henderson kan blijven schreeuwen, kan blijven praten. Als de verkeersregelaar die is in het veld. Maar het Ajax-treintje is ontspoord. En ik ben bang dat de wagon niet meer op de rails terecht gaat komen. Zelfs niet met alle aanwijzingen van Jordan Henderson. 4-0. En we zijn nog lang niet klaar op Villa Park. Wat een afgang voor Ajax. En dat wat in die thuiswedstrijd niet gebeurde, waar iedereen een beetje bang voor was, waar ook zoveel opluchting voor was, dat gebeurt nu hier wel. Want Ajax wordt vernederd op Villa Park. Zo is het gewoon. De ene fout naar de andere. Sosa ook. Waarom glijden op die bal? Waarom blijf je niet gewoon op de benen? En Diaby knalt hem mooi hoor. Achter Ramai in de Conference League. Waarover Edwin van der Sar ooit zei, als we daarin terechtkomen, dan stop ik ermee. In de Conference League is Ajax gekomen. Hoopt het toch eigenlijk op een mooi resultaat. Hoopt het de kwartfinale te halen. En krijgt het nu zo'n gigantisch pak rammel van Aston Villa. Want het staat hier en we zijn nog niet klaar. 4-0 voor Aston Villa tegen Ajax. De nieuwe directeur die begint dus over een paar uur. Dan is het 15 maart. Dan mag Alex Kroes beginnen. Hij stapt wel in op het dieptepunt, denk ik. 4-0, nederlaag in Europa. De hele voetbalgemeenschap lacht Ajax toch een klein beetje uit. Kellyman is nu in de ploeg gekomen, overigens bij Aston Villa. En dan begin je dus als algemeen directeur om de puinhoop op te ruimen die is gecreëerd door je voorgangers. Want een puinhoop is het. Het is werkelijk ongelooflijk als je alles op een rijtje zet wat er is gebeurd sinds het vertrek van Marco Overmars. Wat daar bij Ajax allemaal is misgegaan. Je kan er boeken over schrijven. Dat is ook gebeurd. Ik kan er nog meer boeken over schrijven. En dan ben je nog lang niet klaar. Want het is onvoorstelbaar hoe door en door verrot het daar is binnen die club. En het moet opgeruimd worden. En er is een hele grote schoonmaak voor nodig waar Alex Kroes dan aan mag beginnen. In de hoop Ajax ooit, wanneer weet niemand, maar ooit weer terug te brengen naar de top. Naar waar het zo graag wil zijn. Dat zeiden van de Sar en Overmars ook altijd. Ze willen die Europese top uitdagen. Ja, dat klinkt heel lang geleden. En dat is het eigenlijk ook. Want Ajax moet vanaf de grond af weer opgebouwd worden. Want de ploeg stelt eigenlijk gewoon niets meer voor op dit moment. Diaby mag nog eens een keer lopen. Diaby loopt en speelt de bal naar de linkerkant. Nou, daar komt weer een kans hoor. McGinn schiet. De bal is niet goed. Maar komt bijna voor de voeten van die invaller Kellyman. Maar het is buitenspel. Vlag gaat omhoog. En Ajax krijgt een vrije trap. 84e minuut. Het duurt nog zo lang voor al die spelers die alleen maar één ding hopen. Dat het snel voorbij is. Dat ze lekker dat vliegtuig in mogen naar Amsterdam. Het enige slechte nieuws voor hen is dat ze over 4 dagen alweer moeten voetballen. En dan tegen Sparta. Een uitwedstrijd in Rotterdam. Denk dat de grootste Europese nederlaag van Ajax ook nog niet zo heel lang geleden was. 6-1. Napoli. 6-1 tegen Napoli inderdaad. In de Johan Cruijff Arena. Waren wij ook bij trouwens. Ja. Doet even uit mijn hoofd. Maar ik kan me herinneren dat dat natuurlijk toen ook het nieuws beheerste. Dat was op overigens een heel ander niveau. Dat was op Champions League niveau. En nu dus op het laagste Europees niveau. Conference League niveau. En Ajax moet zijn best doen om niet tegen diezelfde score aan te lopen vanavond. Het staat 4-0. Nog 6 minuten. En het ligt bij Ajax achterin volledig open. Ze zetten nog echt nog wel druk nu met 5-6 man. Terwijl Aston Villa probeert te bouwen. Ik zou zeggen, ga gewoon toch maar met z'n allen nu compact op eigen helft staan. Want hier ligt het dus weer helemaal open. Wat gaat dat makkelijk. De vijfde komt er nog aan. Ik kan me niet voorstellen dat die niet valt. Nou, het is dat Gaia een been uitsteekt. Anders waren er 2 spelers van Aston Villa geweest die weer oog in oog met Ramai hadden gestaan. Brobbey gaat er nog wel achteraan. Pas op je hamstring. Dat doet hij en geeft hem aan Henderson. Ja, die wordt uitgefloten. Die zal toch... Die zal blij zijn dat die selectie vandaag bekendgemaakt is van die Engelsen. Die dus 2 oefenwedstrijden gaan spelen waar Henderson bij is. En niet morgen, want als de bondscoach dit ook nog had gezien, dan weet ik niet of hij dezelfde keuzes had gemaakt. Nou, ik denk het wel, want hij zal Henderson nog een keer willen zien. En erbij willen hebben voor het Europees kampioenschap. Gareth Southgate, 86e minuut loopt. Aston Villa Ajax, 4-0. Tahirovic in de middencirkel met Kellyman bij zich. Draait terug naar Henderson. En het publiek is wel consequent. Werkelijk elk balcontact van Henderson is uitgefloten. We hebben het er al even over gehad. Maar het geeft aan hoe ongelooflijk ongeliefd hij is geworden in zijn thuisland. Er was even sprake van dat hij misschien daar ging voetballen. Dat deed de Wilder niet wegens belastingredenen. Maar ik denk dat hij daar blij mee mag zijn. Want het was ook niet heel fijn voor hem geweest om elke week dat gefluit in die stadions aan te horen. Overbelasting. Overvlast. Ja. Dat klopt. 4-0. Aston Villa nog 4 minuten. En dan klinkt hopelijk voor Ajax het laatste fluitsignaal. Het is een grote rondo nu. En Ajax loopt er alleen achteraan. Het was 1-0 bij rust. Ajax kreeg nog een kans vlak voor rust. En we dachten misschien wordt het dan nog wel wat in die tweede helft. Nou, dat is niet uitgekomen. Brobby gaat 90 minuten spelen. Dat is ook verrassend. Met die blessures die hij had. Maar hij blijft de hele wedstrijd op de been. Kellyman geeft nog eens mee naar de linkerkant. Maar die basis niet goed. En ze laten er verder ook gewoon lopen. Want Aston Villa, zoals gezegd, is er toch ook helemaal klaar mee. Die hebben het heel simpel uitgevoetbald in die tweede helft. En na 4-0 verslagen te worden dit weekend door Tottenham, weet het nu dus zelf met 4-0 in de Conference League van Ajax. Ja, en Marie kon dit wel even gebruiken. Iedereen is natuurlijk wel tevreden over hem als trainer. Want hij doet het geweldig bij Aston Villa. Maar het zijn, zoals ik al zei, de weken waar het erom gaat. Die komen er in ieder geval aan. En Aston Villa doet wat dat betreft gewoon mee. Om twee belangrijke posities. Namelijk in de Conference League, dus bij de laatste 8. En om die strijd voor een Champions League plek. En dat zou natuurlijk voor Aston Villa helemaal ongekend mooi zijn. Zeker met de Europese naam die die ploeg heeft. Balbezit is voor Aston Villa. Ajax jaagt een beetje met Tahirovic en Linsson heeft hem te pakken. Ajax heeft zelfs de bal. Ja, en waar gaat het dan naartoe? Taylor, Brobby wil nog wel. Brobby gaat nog wel. En gaat Brobby ook scoren? Die gaat niet scoren, want Emiliano Martinez moet eindelijk een keer echt laten zien wat hij kan. Dat is de hele avond nog niet gebeurd. Oog in oog met Brobby. En als Brobby dan wil en als Brobby dan zo'n bal krijgt, dan moet hij er eigenlijk in. Maar hij passeert de doelman van Argentinië en van Aston Villa niet. Die ligt en pakt heel kalm de bal. Ja, kost hem geen enkele moeite. Heeft de bal simpel. Stond ook buitenspel trouwens, Brobby. Bal had niet geteld als hij erin was gegaan. 88ste minuut inmiddels. En Cash heeft de bal voor Aston Villa. Liverpool is inmiddels klaar. Die hebben 6-1 gewonnen. In de Europa League gaan daar dus naar de kwartfinale. En ook Aston Villa gaat dat doen in de Conference League. En zo vieren de Engelse ploegen daar succes in die toernooien. Balbezit voor Diaby. Sosa glijdt weg. Wel in de voeten van een tegenstander. Irak Bunham. En die speelt hem dan weer naar Diaby. Nog 2 minuten. En dan dus hopelijk voor iedereen van Ajax geen extra tijd. En direct afdruipen. Maar we gaan ook luisteren straks naar de interviews nog. Collega Jeroen Stekelenburg is in Birmingham en die zal ook wel willen weten hoe dit nu weer mogelijk was van John van het Schip en van anderen die bij deze wedstrijd betrokken waren namens Ajax. Zondag dus op de tribune waarschijnlijk Alex Kroes, nieuwe algemeen directeur. Ik weet niet of dit het absolute dieptepunt is. Ajax heeft dit seizoen natuurlijk ook 18e gestaan in de Eredivisie. Dat was ook wel een dieptepunt. En verloren van amateurs. Het is wel een seizoen vol dieptepunten geweest. Maar ik weet niet wat er nog meer gaat komen. Deze doet ook wel pijn. 4-0. In Europa tegen Aston Villa. 89ste minuut zit er bijna op. We wachten vol spanning af of er een bord met extra tijd omhoog gaat. En we hopen eigenlijk dat dat niet het geval is. En dat de scheidsrechter zometeen een einde gaat maken aan deze worsteling. Deze nachtmerrie van Ajax dat 4-0 achter staat tegen Aston Villa. De 90ste minuut loopt nu. Ajax heeft de bal. Villa vindt het wel goed. Heel langzaam loopt Villa Park ook wat leeg. Maar de meesten blijven toch nog zitten. En gaan nog een hoekschop zien, denk ik, voor Ajax. In de 90ste minuut. En dan kan Ajax nog één keer misschien proberen om tot een eretreffer te komen. Voor wat het waard is in die laatste momenten van deze wedstrijd. Ik zie vooralsnog geen bord met extra tijd. Dus ik denk dat dit echt het laatste moment zou kunnen gaan worden. En dat wordt dan een hoekschop van Jordan Henderson. En die mag dat voor het publiek dat het nog één keer hartstochtelijk uitfluit. Henderson met de hoekschop voor Ajax. Ja, die is niet heel goed. Belandt wel bij Taylor. Buiten het 16 meter gebied. Taylor tikkie terug. Maar Sosa die brengt het nog één keer het 16 meter gebied in. En er komt nog een kans misschien voor Hato. Nee, voor Anton Gaay dan. Die schiet hem recht op Hato af. Schiet nog een keer en dan wordt het schot geblokt. En dan maakt de scheidsrechter er geen eind aan. Jawel, toch? Hij maakt wel een eind aan. Ik hoor 3 fluitjes. Het is klaar op Villa Park. Geen extra tijd. Na 90 minuten staat er 4-0 op het scorebord. Aston Villa van Unai Emery maakt gehakt. Van Ajax dat alweer een pikzwarte avond beleeft in de clubgeschiedenis. Alweer één in dit zo rampzalige seizoen. Rood voor manswerk. 4 tegendoelpunten. 3 spelers uitgevallen met blessures. Ja, als je het allemaal op een rijtje zet, dan kan je eigenlijk niet geloven dat het allemaal is gebeurd. En toch is het zo. Het is weer een avondje Ajax waar we naar hebben zitten kijken. Ajax ligt eruit en Nederland is klaar in Europa dit seizoen. Alle deelnemende ploegen zijn uitgeschakeld. PSV en Ajax konden het niet bolwerken. Aston Villa gaat naar de kwartfinale na deze 4-0 overwinning op een dolend Ajax. In the morning, can put my mind to rest. I ain't slept for ages. Feels like I'm slowly losing it. See, all I do is wonder where you are and who you're with, and why you left me in the first. En Fatback, All I Think About. Dan kunnen we dus melden dat Ajax eruit ligt in de Conference League. Geen Nederlandse ploegen meer, dus moeten we het van de buitenlandse ploegen hebben. Nou, dat scheelt, want het is de Europa League. En de Conference League dus. Maar in die Europa League won Atalanta Bergamo van Sporting Portugal 2-1. Het werd gelijk in Portugal, dus Atalanta is door. Bayer Leverkusen had het vorige week heel moeilijk in Karabach. Werd daar 2-2. Nu stond het weer heel lang 2-2. Maar net in de extra tijd maakte Bayer Leverkusen, die kampioen gaan worden in Duitsland, toch nog de 3-2. Brighton AS Roma is 1-0 voor Brighton. Ook bijna afgelopen, maar Roma gaat daardoor naar 4-0 overwinning thuis. En Liverpool verpulverde Sparta Praag 6-1 na 5-1 vorige week. En twee doelpunten van Cody Gakpo. In de Conference League won Club Brugge in eigen huis met 3-0 van Molde. Lille ging met 1-1 gelijk tegen Stoomkras door naar de volgende ronde, omdat ze al met 3-0 hadden gewonnen in de vorige wedstrijd. En Maccabi Tel Aviv Olympiakos eindigde in 1-4 en de vorige keer in 4-1. Dus dat wordt verlengen. En dan nog nieuws uit het vrouwenvoetbal, want FC Twente is oppermachtig in de competitie, maar vanavond wel uit de beker geknikkerd. Feyenoord won verrassend in de kwartfinale in Rotterdam. Het werd maar liefst 3-0. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Zometeen met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Koerold, Mieke van der Wij. Fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Ze zijn erbij op de meest intieme momenten van ons bestaan. En ze hebben van de dood hun leven gemaakt. Uitvaartverzorgers. En of onze geliefden nu vredig sterven of plotseling uit het leven worden weggerukt. Uitvaartverzorgers stellen ons in staat om te rouwen en om waardig afscheid te nemen. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Hoe houd je je als uitvaartverzorger staande tussen de rauwe emoties om je heen? En hoe ga je om met je eigen verdriet? Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten?